निरुक्त स्वाध्याय कपना पर स्कंद स्वामी ने जो लिखा है उसको एक बार हम देख सकते हैं। कपना 278 पृष्ठ पर है। कंपना इति अवगम, कपना जो है इसका अवगम इन्होंने कंपना दिया है, माने ये अनवगत है। कंपना उसका अवगम क्रिमयो अभिधेया, क्रिमी अभिधेय ते वृक्षम निस्सारी कुर्वन्ता कंपयन्ति। वृक्ष को जैसे वृक्ष में घुण लग जाता है तो उसको निस्सार कर देते हैं। स्वयं व अवलंबन स्वभावत्वाद एवं उच्यन्ते, या वो आश्रय लिए हुए होते हैं। अभ्राजी शर्धो मरतो यदरणसम वोषथा वृक्षम कपने वेधसा। अभ्राजी दीप्यते, भ्राजते अर्थ कर दिया, शर्ध बलम, युष्मदीयम सेना लक्षणम बलम, शर्द बल नाम से बल नाम में पढ़ा है, कोई लोग इसका गण भी अर्थ करते हैं। शर्द बलम युष्मदीयम सेना लक्षणम, हे मरुत यत् तृतीयाया अत्र लुक येन बलेन। अभ्राजी शर्धो मरुतो यद अरणसम, यत् का अर्थ कर दिया येन, अरणसम अरणा उदकम सकारो मत्वर्थीय, स प्रत्यय मत्वर्थीय तो उदक वंतम अर्थ हो गया। सामर्थ्य से मेघ उदक वाले, उदक वाली तो कोई कुआं भी हो सकता है, बाल्टी भी हो सकती है, यहां सामर्थ्य से मेघ अर्थ ले रहे हैं। उदक वंतम मेघम, मोश था मुष्णी था निरुदकम कुरुत, हे मरुतो जिस बल से तुम मेघ को उदक रहित कर देते हो, तुम्हारा ये बल सबके सामने प्रदीप्त हो रहा है। भ्राज अभ्राजी शरद है, लुंग लकार का प्रयोग है, अभ्राजी अभ्राजी शरद है, तुम्हारा ये बल प्रकट हो रहा है, जो कि जिस बल से तुम अरणसम मोशथा, ये जो मेघ है इसको तुम खाली कर देते हो। कैसे खाली कर देते हो? वृक्षम कपने वेधसा, जैसे कि घुण लग जाता है तो वो वृक्ष को निस्सार कर देता है। वृक्षम यथा मुष्णन्ति निस्सारी कुर्वन्ति वेधसा, इस तरह के तुम ईद्रिक बल ऐसे बल वाले हो। वेधस्व ऐसे मेधावी नाम में पड़ा है, पर ऐसे बल वाले तुम हो कि ऐसा ऐसा कर देते हो। अध अस्मात, स्मय पद पूर्ण में मान लिया, अध अस्मात नो अस्मान अरमतिम, अरमतिम ये व्यत्यय से एक वचन, बहुवचनस स्थाने अरमतीन अनल्पमतीन पर्याप्त ज्ञानान स्वर्ग अपवर्ग प्राप्तो अवधिकृतान। सजोसा ये भी संबोधन है, संप्रीता परस्परता एक दूसरे से प्रसन्न हुए हुए। अरमति ये जो है व्यत्यय से एक वचन हो रहा है बहुवचन के स्थान में, जैसे कि द्वितीय का बहुवचन की जगह अरमतिम प्रयोग हो रहा है। अलमति अरमति, मैं का लोप कर दिया, अलम में जो अलम था अलम में से मैं का लोप कर दिया, मति मति है। जैसे अरमति ये शब्द है ना, तो अलम मति इस मैं का लोप ल को र, अलम मति वाले बहुत मति वाले, हाँ अलम पर्याप्ति, तभी तो अलम अनल्प मति होगा, खूब सारी मति वाले। स्वर्ग और अपवर्ग की प्राप्ति प्राप्तो अवधिक कृतान अस्मान, स्वर्ग और अपवर्ग प्राप्ति के प्राप्ति की सीमा बनाई हुई हम लोगों को, इस कारण नह अस्मान द्वितीय बहुवचन। अच्छा अवधिकृतन प्राप्तो अधिकृतन, अच्छा अच्छा स्वर्ग अपवर्ग प्राप्तो अधिकृतान अस्मान, स्वर्ग और अपवर्ग की प्राप्ति में अधिकृत जो हम लोग हैं इनको नह अस्मान अरमतीन सजो समान प्रीति वाले, ये तो संबोधन है, वेद सा भी संबोधन है, संबोधन ना भी करें तो वेद सा मरुता का विशेषण, मरुतः हे मरुतः वेद सा ऐसे बल वाले तुम ये करते हो, तुम्हारा बल शोभायमान हो रहा है जो कि तुम मेघ को उदक रहित कर देते हो, ऐसे कर देते हो जैसे कि घुण खाया हुआ वृक्ष खाली हो जाता है, वृक्षम जैसे घुण लग करके वृक्ष को खाली कर देते हैं, ऐसे तुम बादल को खाली कर देते हो। अस्मात् इस कारण हेतु में पंचमी, इस कारण नो अरमतीन अस्मान और अलम मतीन पर्याप्त मतीन हे सजोससा चक्षुरिव्यंतम यथा चक्षुर गच्छन्तम मनुष्यम नये तद्वत, जैसे चलते हुए मनुष्य को आंख रास्ता दिखाता है ऐसे हमको सुगम नेशथा वैसे हमको सुख गमन, यत्र वा गतानाम सुखम भवति सुग स्वर्गो मोक्षो वा स्वेने यत्नेन गच्छन्तम मनुष्यम, जैसे कोई मनुष्य अपने यत्न से जा रहा हो और वो आंखें उसको रास्ता दिखा देती हैं, ऐसे हम भी अपने यत्न से चल रहे हैं लेकिन हमारे को आप वो कर दो, थोड़ा रास्ता दिखा दो, थोड़ा हमारे पथ प्रदर्शन मात्र कर दो, हम चलेंगे आप हमें पथ प्रदर्शन कर दो। पहली और दूसरी पंक्ति का जो संबंध है वो आप थोड़ा सा दिमाग लगाकर बताओ। पहली पंक्ति में तो ये कहा कि मरुतो तुम्हारा बल सारे इस सृष्टि में शोभायमान हो रहा है, क्या करते हो तुम उदक जैसे कि मेघ को निस्सार कर देते हो, वर्षा करवा देते हो, मरुतो हे मरुतो जैसे कि तुम बादल से वर्षा करा देते हो, जैसे कि कोई कृमि वृक्ष को खाली कर देते हैं ऐसे तुम उस मेघ को खाली कर देते हो, ऐसे बल वाले हो तुम। अस्मात नो रमतीन हे सजोस सा समान प्रीति वाले हमसे भी प्रीति करो, ईश्वर की प्रभु की जो ये व्यापक शक्तियां हैं उनको मरुता कह रहे हैं, तो जैसे तुम वहां कर देते हो ऐसे ही हमारे से भी प्रीति रखने वाले हो, और हम जो अनल्पमति हम लोगों को, हम अज्ञानी नहीं हैं, अनल्पमति पर्याप्त ज्ञान वाले हम लोग हैं, हम चल रहे हैं रास्ते पर प्रयत्न कर रहे हैं, तो सुगम मार्गम चक्षुरिव्यंतम जैसे कोई चलते हुए व्यक्ति को आंखें रास्ता दिखा देती हैं ऐसे मार्गदर्शक बन जाओ और हमें सुगम नयत, नय नेशथा का अर्थ है नय, नयया, क्या कर दिया ये, अनुरत्र धात्वर्थ नुआदि नय नय था, नय या कर दिया, नये था होना चाहिए, नये था होना चाहिए, गलत छप रहा है ना, हाँ विसर्ग नहीं है, नया का नए शब्द का यदि हम तृतीया में रूप चलाएं नय या नया, नया मानी नीति, नया नहीं बोलते, तो क्या छप रहा है उसमें, पाठ भेज दिया होगा ना, तो चक्षुर्यंतम यथा चक्षुर्गच्छन्तम मनुष्यम नये तद्वत अनुनये अनुनेश था, अनु जो है धात्वर्थानुवादी है, अनर्थांतरवाची है, यहाँ पर धात्वर्थानुवादी शब्द का अर्थ है अनर्थांतरवाची है, कोई अलग अर्थ नहीं है, सुगम सुख गमनम यत्रवा, सुगम वो होता है जहां पर सुख गमन हो, यत्रवा गतानाम सुखम भवति, जहां पहुंचने पर सुख होता है, जब हम सुगम का अर्थ सुख गमन करेंगे तब एक अर्थ निकलेगा, यत्रवा कह करके सुगम का अर्थ स्वर्ग या मोक्ष कर रहे हैं, यत्रवा गतानाम सुखम भवति स सुग स्वर्गो मोक्षो वा, तम यथा स्वेने व्यत्नेन गच्छन्तम मनुष्यम पथि प्रदर्शन मात्रेण चक्षुर्नयति एवं स्वीकृतेन कर्मणा स्वर्गम मोक्षम वा गच्छतो अस्मान् अनुग्रह मात्र क्रिया यूयम नयेत, आप हमको हाँ आप तो ऐसा ऐसा उथल पुथल कर देते हो, आकाश से बादलों को भी तोड़ देते हो, तो हमारे लिए इतने ज्यादा थोड़ा सा बस आपका वो अनुग्रह चाहिए हमारे लिए, तो मरुत परमात्मा की शक्तियाँ, परमात्मा की शक्तियाँ, तो नीचे हम उन्हीं परमात्मा की शक्तियों को चाह रहे हैं, हाँ परमात्मा को नहीं, नहीं शक्ति शक्ति मानते हैं कि एक है, पर चूंकि ऊपर शक्ति लिया तो यहाँ भी नीचे शक्ति लेते हुए हम अर्थ करेंगे जी, वो बहुवचन है ना मरुत है, इसलिए हम परमात्मा की विविध जो शक्तियां हैं, और शक्ति तो शक्तिमान से अलग नहीं, तो अभ्राजी सर्दो मरुतो यदर्ण सम्मोष था, हे मरुतो, ये छांदस दीर्घ हो रहा है, मोष था मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया है, चक्षुर यंतम जैसे आंख, हम लोग जैसे चलते हुए रास्ते में चलते हुए को आंखें दिखा देती हैं, ऐसे सुगम दो अर्थ कर दिए, या तो स्वर्ग या तो सुख गमन, हमको पथ प्रदर्शन मात्र कर दो, रास्ता तो हम तय करेंगे चलेंगे हम, पर हमें मार्गदर्शन कर दो, उधर उसकी शक्ति बताई ऊपर, हाँ तो बस आपकी थोड़ी सी शक्ति हमारे को चाहिए, हाँ प्रदर्शन मात्र, जो निर्देशन मात्र, वो जितनी आंख का जो उपमा दी है ना, चक्षुरिव्यंतम जी, जैसे चलते हुए रास्ते को आंख मार्ग दिखा देती है जी, ऐसे हम चल रहे हैं और चलते हुए को आप भी इस तरह से कर दो, उपमा तो यहाँ चक्षु की दी है, चक्षुरिव्यंतम जैसे राह चलते हुए को आंखें प्रदर्शन करती है, ऐसे ही आप हमारा प्रदर्शन कर दो, तो वो तो ज्ञान के रूप में हो गया फिर, हाँ हाँ चक्षु जैसे हमें ले जाने में सरलता करती है, हाँ ऐसे आप भी हमारे चलने में सरलता कर दो, वो ज्ञान दे करके है या बल क्रिया दे करके है वो, और अपने को अर्मतिम भी मान रहे हैं ये प्रार्थना करने वाले, प्रार्थना जो करने वाले हैं अपने को अर्मति भी कह रहे हैं जी, अर्मतिम अस्मान अलम मतीन अस्मान, पर्याप्त ज्ञान वाले हमको मार्ग दिखा दो, हाँ ये दिया भी इन्होंने ना, प्रदर्शन मात्रेण चक्षुर नयति एवं स्वीकृतेन कर्मणा स्वर्गम मोक्षम व गच्छतो अस्मान अनुग्रह मात्र क्रियया, अनुग्रह मात्र क्रिया से यूयम नयत। अनुग्रह किसी भी तरह का हो सकता है, वो ज्ञान वाला भी और बल शक्ति वाला, दोनों ही चाहिए, दोनों ही चाहिए वैसे, पर यहाँ मार्गदर्शन की बात ज्यादा यहाँ वो हो रही है, मानी हमें जो है जैसे ईश्वर प्रणिधानाद्वा पर भी तो लिखा है ना, ऐसा ही भाव है ना व्यास देव जी ने, जो ऊपर ऊपर जो मरुत वाला कथन है जिसको हाँ। कह रहे हैं वहां जो वो जल को छुड़वा रहा है, वहां उस तरह की ज्ञान रूप प्रेरणा तो नहीं है, वहां तो उसका बल है जिससे वो, पर दूसरे पंक्ति में जो चक्षु की उपमा दी ना जी, चक्षुरिव्यंतम, चलते हुए आदमी को जैसे आंख रास्ता दिखाती है, ऐसे तुम हमारे को रास्ता दिखा दो, सुगम करो, तू सुगम करो अस्माकम मार्गम, हमारे मार्ग को सुगम कर दो, सुख गमन कर दो अनुग्रह के द्वारा। तो अनुग्रह जो है किस रूप में होगा, मार्गदर्शन के रूप में हो जाएगा, और बल भी अपेक्षित है, चलने के लिए बल भी अपेक्षित है, तो दोनों ही आ जाएंगे फिर। अनुग्रह जो मैं कह रहा था कि व्यास देव जी ने जो ऐसा कहा है, तम अनुगृहणाति अभी ध्यान मात्रेण, ईश्वर प्रणिधान से तम अनुगृहणाति ध्यान मात्र, अभी ध्यान मात्रेण, अभी ध्यान मात्र तो वहां पर यही है ना, भक्ति विशेषात आवर्जित है ईश्वर, भक्ति विशेषात आवर्जित है, वो प्रजेता जी अर्थ करते हैं आवर्जित है, रिझाया हुआ ईश्वर, अभिमुखी भूत है, माने हमारी तरफ ध्यान देने वाले, तुम अनुगृहणाति अभी ध्यान मात्रेण, तो उसका तो थोड़ा सा एक हमारे अंदर वो परिस्थिति यदि पैदा हो जाए, थोड़ी सी परिस्थिति पैदा हो जाए कि चलते रहो, तो इतने में ही हो जाएगा काम हमारा। हाँ हाँ अनल्पमति, परमात्मा के सामर्थ्य को समझ रहा है, हाँ पूरी होती तो फिर प्रार्थना की क्या जरूरत थी जी। हाँ यही भाव इसमें यू भी कर सकते हैं कि अरमतिम कहा तो ज्ञान की दृष्टि से तो हमारे पास पर्याप्त है, बल आपका हमारे को अपेक्षित है, क्योंकि हम ज्ञान की स्थिति तो बहुत ऊंची समझ सकते हैं अपनी, बहुत ज्ञान हो गया, लेकिन बल तो फिर भी हमें अपना अल्प ही लगता है, तो ज्ञान है इसलिए अब उससे जो अपेक्षा की जा रही है, चक्षु का तो केवल इतना सा लिया कि जैसे चक्षु थोड़ी सी सहायता करता है, दिखाता है इस रूप में नहीं, थोड़ी सी सहायता करता है, ऐसे हम ज्ञान वाले हैं, लेकिन थोड़ी सी आप जो इतना बल है आपका, वो बल थोड़ा सा दे दीजिए साथ में, तो हम चल सकेंगे। अभी हमें ज्ञान तो हो गया है लेकिन बल की कमी लग रही है, हम कर नहीं पा रहे हैं, वो तो मैं अपना बल दे दीजिए हमें, माने एक स्थिति में ज्ञान की भी कमी रहती है पर इस समय ज्ञान की कमी नहीं है, जब ये अरमतिम शब्द से हम ये ले लेंगे कि वो ज्ञान की कमी नहीं है, एक एक समय जो है आदमी को एक एक समय ऐसी स्थिति आती है कि उसको ज्ञान की भी आवश्यकता होती है, पर ज्ञान के पश्चात भी बल की आवश्यकता है। और जैसे कि कोई छोटी सी गाड़ी हो, बच्चे का खिलौना हो, उसको हम कहें इसको चलाना है तो बस थोड़ा सा ही तो देना होता है, वो तो सरक जाती है, उसके लिए तो वही बहुत हो जाती है। तो आप इतने बड़े हो, हमारे लिए जो बहुत कठिन लग रहा है आपका, तो बस एक थोड़ा सा स्पर्श होगा और हमारी गाड़ी चल पड़ेगी जी। जी मरुतों को इंद्र का सेवक बताते हैं, मरुतों को इंद्र, ये जैसे इंद्रगण, इंद्र के जो सैन्यगण मानते हैं, मरुतों को इंद्र का सैन्य गण मानते हैं, यानी इंद्र राजा है, इंद्र राजा उसके जो ये सेवक है, मतलब उसके सिपाही हैं, सिपाही हैं, उसको इंद्र को बनाने वाले हैं, एक तरह से सिपाहियों से ही राजा बनता है। जी जी, जी ये अध्यात्म में, अध्यात्म में प्राण है, अध्यात्म में प्राण, आत्मा के, आत्मा के प्राण, प्राण या कर्मेंद्रियां, ये सब ये आ जाएंगे, कर्मेंद्रियां और ये प्राणमय कोश में जैसे नहीं, प्राण सब तो सारी इंद्रियों के लिए आता है ना, तो प्राणावा इंद्रियाणी, मतलब सारी सारी इंद्रियां, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, मनोमय अलग है इसलिए मन तो को अलग ले लेंगे। जी मरुत्वान, मरुत्वान, हाँ, मरुत्वान इंद्र, मरुत्वान इंद्र, ये जो वृष्टि वाला विषय था उसको मैंने थोड़ा देखा था पुस्तकों में भी, इंटरनेट पे भी, और एक वैज्ञानिक है उनसे भी उस विषय में पूछा, तो बहुत कुछ तो संगति इसमें लगती है जैसा मैं समझ पाया, आप कहें तो मैं थोड़ा तो बता देता हूँ जी, और थोड़ा प्रारंभ से बता देता हूँ संक्षेप से जो मूलभूत चीज है। तो हम वृष्टि के लिए यहाँ पर सूर्य को और विद्युत को, इंद्र से हम ये दो अर्थ लेते हैं उस दृष्टि से, तो इतना तो हम सबको स्पष्ट है कि सूर्य का ताप बढ़ता है तो बादल बनते हैं, तो वो भाप बनती है, उसमें कारण है कि ऊष्मा बढ़ती है, वहां गर्मी बढ़ती है, वायु गर्म होती है, उससे वो जल वाष्पित होता है, वाष्पित होता है, वायु गर्म होती है तो वायु में जल को धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है, ये प्रयोग से सिद्ध है, ठंडा होते ही जल को धारण करने की क्षमता कम हो जाती है वायु की और वो पानी को छोड़ देती है। जैसे कि ठंडा पानी एक गिलास में हम रख दें तो उसके बाहर जो चारों तरफ पानी जम जाता है, उसका कारण यही होता है कि जो स्पर्श में आई हुई वायु है उसकी जल को धारण करने की क्षमता कम हो गई तो पानी को छोड़ देती है वो, और गर्म होती है तो पानी को अधिक कर ग्रहण कर लेती है, क्षमता उसमें अधिक हो जाती है। तो सूर्य के ताप से वायु गर्म हो गई, जल भी वाष्पित हो गया, वायु में जल को धारण करने की क्षमता अधिक हो गई, अब वो गर्म वायु फैलती है, गर्मी पाकर के चीजें फैलती हैं, वो भी फैली, फैली तो उसका दाब कम हुआ तो वो हल्की हो जाती है, फैलने पे हल्की हो जाती है तो ऊपर उठने लग जाती है, तो समुद्र से वो ऊपर जाती है और दूसरी ठंडी हवा उसका स्थान घेरने के लिए नीचे आ जाती है, ऐसे ही वो क्रम चलता रहता है, वो आती रहती है दूसरी हवा और वो जल को ऊपर लेते चले, एक चक्र चल जाता है। अब वो जो हवा ऊपर पहुंची, नीचे जो ठंडी हवा आती है वो फिर गर्म होती है, वो फिर गर्म हो जाती है, वही प्रक्रिया चलती रहती है। जैसे हम पानी भी गर्म करते हैं तो नीचे कुछ पानी गर्म हुआ तलवे में, अग्नि है, वो नीचे से ऊपर उठता है, ऊपर वाला नीचे जाता है, इसलिए वो सारा गर्म हो जाता है। और हम कांच में अगर गर्म करें तो ये हमको दिखाई भी देता है, बुलबुले से वो घूम रहा है और वो तरंगे भी उठती हुई दिखाई देती है हमारे को, वो स्पष्ट है, रंग डाल दो तो उससे एकदम स्पष्ट पता लग जाता है कि जल में गति शुरू हो गई है। तो गर्मी पाकर की चीज हल्की होती है, फैलती है और ऊपर उठती है, ये सिद्धांत स्थिर है। तो वो गर्म वायु ऊपर जाती गई और नई आती गई, वो फिर गर्म होती गई और चलती गई, बस ये लगातार काफी दिनों तक इसी सिद्धांत पर ये झरोखे बनाते हैं ऊपर मकान में, झरोखे भी इसीलिए होते हैं, गर्म हवा, गर्म हवा ऊपर बाहर निकल जाए, ऊपर जाती है और ऊपर गर्म और दूषित वायु और फिर वो वहां से बाहर निकल जाए और उसका स्थान हल्की हवा, वो नीचे से आ जाती है खिड़की से या दरवाजे से, मतलब भारी है ये जो ठंडी है ये भारी है, हाँ ठंडी हवा भारी है और गर्म हवा हल्की है, ऐसा हो जाती है क्योंकि गर्मी पाकर के चीज फैलती है, तो फैलती है तो वो हल्की हो जाती है और ठंडी है तो और कण वायु के पास पास में रहते हैं तो वो भारी हो जाती है, थोड़ी जगह में अधिक चीज होती है उसमें थोड़ी उतनी जगह में कम परमाणु रहते हैं तो वो हल्की हो जाती है, तो ऐसे करके वो ऊपर चले जाते हैं, ऊपर होके फिर अब वायु के आधार पर वो बहते बहते ऊपर वायु चलती रहती है, वो वहां से उड़ के और जैसा वायु का प्रवाह है वो भी एक तंत्र चलता है, उसके अनुसार वो भूमि की तरफ पहाड़ों की तरफ इधर आते जाते हैं। अब ऊपर जैसे जैसे वो ऊपर जाता है वैसे वैसे वो ठंडा होता जाता है, वायु जैसे जैसे ऊपर जाती है वैसे वैसे ठंडी होती है, उसमें एक विज्ञान का नियम दूसरा काम करता है कि जब दाब अधिक होता है तो ताप बढ़ जाता है और दाब कम होता है तो ठंडा हो जाता है। किसी चीज को जितना तापमान है अगर उसको यूं दबा दिया जाए तो उसी में ताप बढ़ जाएगा, और अगर उसको एकदम खोल दिया जाए तो ठंडा हो जाएगा। ये फ्रिज भी ऐसे ही काम करते हैं। फ्रिज के अंदर जो पीछे नलियां लगी रहती हैं उसमें गैस भी रहती है, बारीक छिद्र से डालते हैं और आगे जाके खोल देते हैं उसको, तो हवा जैसे ही बाहर निकलती है और जगह फैलती है, दाब कम होता है तो एकदम ठंडी हो जाती है, फिर उस वो ठंड गर्मी को सोख लेती है। तो ऐसे ही फ्रिज भी इसी सिद्धांत पर काम करता है। तो इसीलिए पहाड़ों पे जितना जितना हम ऊपर जाते हैं वहां ठंडक होने लगती है, जबकि सूर्य के ताप की दृष्टि से देखें तो वो सूर्य के निकट है हमारी अपेक्षा, लेकिन फिर भी वहां बर्फ जमती है, वहां ठंडक होती है, क्योंकि वायु का दाब कम होता है। तो दूसरा भी एक सिद्धांत, वायु का दाब जब कम होगा तो शीतलता आएगी यानी, और जितना दाब बढ़ेगा उतनी गर्मी बढ़ेगी। अब जैसे कि एक उदाहरण दो, साइकिल में हवा भरते हैं हम उस पंप से, घर्षण तो थोड़ा ही होता है, लेकिन थोड़ी देर भरते हैं उसको देखें तो बहुत गर्म हो जाता है वो, उसका जो पाइप है बाहर से अगर उसको छुएं थोड़ा ज्यादा देर करें तो एक बहुत गर्म हो जाता है वो, क्योंकि घर्षण तो हो ही रहा है अंदर, उससे भी गर्मी आती है और वो दाब होता है वो तेजी से, यूं सामान्य हवा से अधिक दाब बढ़ता है इसलिए ताप बढ़ जाता है। लोहे का पाइप है वो गर्म हो जाता है, यूं कह रहे हैं, बाहर का जो डंडा जो है ना बाहर वाला जो खोल होता है उसको अगर हम छू करके देखें बहुत गर्म हो जाता है वो, अगर ज्यादा देर कुछ दोनों पहियों में भरी है तो बहुत गर्म हो जाता है वो। तो एक सिद्धांत क्या है कि जब दाब अधिक होता है तो ताप भी अधिक होता है, और यदि दाब कम होता है तो ताप भी कम हो जाता है, गर्मी कम हो जाती है। तो जो हवा नीचे से ऊपर गई थी गर्मी के कारण से फैल करके, जैसे जैसे ऊपर जाती गई तो वहां वायु विरल है तो दाब के कम होने से वहां ताप कम होता गया। वहां वायु ज्यादा बिखरी हुई इसलिए विरल है जी, तनु है, उसके कण तनु है, नीचे दाब अधिक रहता है, यहाँ पर ऊपर ऊपर कम होता चला जाएगा, इसलिए पहाड़ों पे जाते हैं तो हमें वायु हल्की हल्की लगती है, हम कहते हैं बहुत हल्का सांस लग रहा है, तो दाब कम होता है वहां पर। अब जब दाब कम हुआ तो ताप भी कम हुआ, और जब ताप कम होता है तो वायु की जल को धारण करने की क्षमता कम हो जाती है, एक पहले भी जो मैंने बात बोली थी। तो जिस जल को, जल के कणों को लेकर के वायु ऊपर गई थी और ताप अधिक था और बूंद रूप में नहीं आ रही थी, वो छोटे छोटे कण थे, तो जैसे ही ताप कम हुआ तो वो जो छोटे कण थे वहां कहीं एक मूल चीज चाहिए, उसका सहारा लेके आसपास में जुड़ने लग जाती है बूंदें, आसपास के कण जुड़ने लग जाते हैं, कोई मिट्टी का कण होता है और कोई कण होते हैं, वो एक उसको बीच वाला मध्यम कण कहते हैं, उसका सहारा लेके आसपास के वायु जल के कण मिलने लग जाते हैं, वहां भी मिट्टी के कण होते हैं, थोड़े मिट्टी के कण होते हैं। और यज्ञ से जो वृष्टि होती है उसमें एक कारण ये माना जाता है कि यज्ञ के समय जो कार्बन बनता है, कार्बन पार्टिकल्स होते हैं और घी के जो कण होते हैं वो ऊपर उड़ करके जाते हैं, और वो पानी को इकट्ठा करने में, केंद्रीभूत करने में माध्यम, केंद्र का काम करते हैं, इसलिए वो वृष्टि हो जाती है। इसी तरह से जो कृत्रिम वर्षा की जाती है ऊपर हेलीकॉप्टर और वायुयान से कुछ गैस छिड़की जाती है, उससे भी उसमें भी ये कारण होता है कि आसपास के वायु के जल के कण मिल जाते हैं। तो वहां तापमान कम हुआ, तापमान कम होने से जल ग्रहण की क्षमता कम हुई, वही उसमें कण बनने लग गए, और जैसे ही कण बने और वो थोड़े मोटे हो गए तो अब गुरुत्वाकर्षण वाला नियम काम करेगा, ऊपर ठहर नहीं पाएंगे। पहले छोटे कण थे तो वायु में तैर रहे थे, नीचे नहीं आ रहे थे, और जैसे ही मोटे हो गए वहीं से वो छोटे छोटे बूंदे आती हैं, या बाद में जब गिरती हैं तो रास्ते में आकर बिखर जाती है। तब भी हो सकता है, तब भी होता है, वहां ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल जुड़ा हुआ पानी है टंकी की तरह से, ऐसा नहीं होता है, छोटे छोटे कण होते हैं और वो फिर तेजी से मिल जाते हैं, और नीचे आते आते आते और भी जुड़ सकते हैं उसमें, जैसे ऊपर से एक बूंद चली और बादल फटता है तब जी, वो उसमें एकदम से हो जाती है प्रक्रिया, बहुत तेजी से हो जाती है, वही प्रक्रिया तेजी से होती है, और ये अधिकतर पहाड़ों में होता है, पहाड़ों में बादल फटना बोलते हैं, वो धारा की धारा यूं गिरने लगती है, बहुत ज्यादा पानी एकदम हो जाता है, तापमान एकदम तेजी से कम हो जाता है, तो तो बहुत मोटा होता है। बूंदे भी हम देखते हैं कभी छोटी छोटी गिरती हैं, कभी बहुत मोटी मोटी गिरती हैं, तो उसका कारण भी यही है कि तापमान एकदम कितना कम हुआ है। यदि एकदम कम हुआ है तो मोटी मोटी बूंदे बन जाएंगी, और थोड़ा ही हुआ है तो छोटी छोटी बूंदे हैं, कई भुर्रियां गिरती हैं, और तापमान बहुत कम हो गया तो वही बर्फ का रूप ले लेती है ऊपर, और एकदम कम हो गया है तो वो ओले के रूप में आती है, और थोड़ा थोड़ा है तो ये स्नोफॉल जो बोलते हैं रुई की तरह से गिरती है, छोटे छोटे कण गिरते हैं। ये सब तापमान कितनी तेजी से कम हो रहा है, जल कितना है, उस सब पे निर्भर करता है। तो अपने यहां नीचे जो समुद्र है ऐसा ही पानी का वहां पर ढेर है जी, वो ऐसा हम कहते हैं समुद्राद अर्णवाद अति संवत सरोवा जायत है, वहां भी एक समुद्र है, लेकिन अभी जो तथ्य है उसमें यह है कि पृथ्वी पर और इसके वायुमंडल में सारा जितना पानी है उसका लगभग 97% जल समुद्र में है, जो खारा समुद्र है 97%, लगभग 2.6% या 2.5% ध्रुव प्रदेश पे है जो कि बर्फ के रूप में जमा हुआ है, मीठा है वो लेकिन बहुत ज्यादा है वो भी बर्फ। 0.4% पानी मीठा जो हम धरती पे हमें दिखाई देता है, जिसमें सारी नदियां आ गई, सारे कुएं आ गए, सारे तालाब आ गए, और बादल में भी जितना पानी है वो भी आ गया। इसमें मीठा पानी जो है पीने लायक वो केवल 0.5% है, 0.4%। 97% तो खारा जल है। तो उस दृष्टि से मैं उस बात का उत्तर दे रहा हूं कि हम जो कहते हैं कि ऊपर बहुत बड़ा समुद्र है, इससे भी बड़ा समुद्र है, तो आज के विज्ञान की दृष्टि से वो प्रतिशत में अधिक नहीं है, लेकिन जैसे इस धरती पर भी वो 0.4% पानी भी हमें कितना अधिक लगता है, बड़े बड़े तालाब हैं और जमीन में से निकलता है कितना पानी हमें अथाह लगता है, इतने ट्यूबवेल चल रहे हैं, तो वो भी इतना ज्यादा है, इतने कम प्रतिशत होते हुए भी कुल मिला के ज्यादा है, इसलिए बहुत पानी होता है, और सारा हमें वहीं से मिलता है ऊपर से, जितने ध्रुव प्रदेश पे मीठा पानी समुद्र बर्फ रूप में है वो भी वृष्टि से ही मिला था, तो पानी तो बहुत जाता है ऊपर। इस दृष्टि से मात्रा की दृष्टि से बहुत है, लेकिन प्रतिशत की दृष्टि से तो छोटा है वो। उस समुद्र को भी यदि हम ये ओरो में डालें तो शुद्ध पानी हो जाएगा, समुद्र पानी, समुद्र को पानी को, और आरओ जो लगा रखा आजकल, ये जो समुद्र का पानी है इस ये आरओ उसके काम के लिए नहीं है, ये यानी खराब निरर्थक हो जाएगा, ये जिसके लिए है ये आरओ उसके लिए दूसरी मशीनें हैं, वो बन भी चुकी हैं अरब देशों में और इधर समुद्र से आजकल वो पानी निकालते हैं, और भारत में भी चेन्नई के पास में एक प्लांट लगाया हुआ है। उसमें क्या नमक ज्यादा होता है तो और बहुत सारा व्यर्थ पानी निकालना पड़ता है, लगभग 0.5% या कितना तो वापस चला जाता है, छट करके आता है। ये तो आरओ तो क्या बहुत थोड़ी कीटाणुओं को नष्ट करता है, कुछ थोड़े से मिनरल्स को खनिज लवणों को निकालता है, इसकी क्षमता तो कम है, मतलब प्रिंसिपल्स नियम तो यही काम कर रहे हैं, लगभग वही है, लेकिन वो बड़े संयंत्र होते हैं। इस हो सकता है ये समुद्र का सारा पानी मीठा हो सकता है, केवल इसमें नमक घुला है और दूसरे तत्व घुले हुए हैं, यही बात है, बाकी पानी तो वो का वही है, क्योंकि सारा वृष्टि का पानी वहीं से आता है। तो मैं उस प्रक्रिया पे आ जाता हूं, तो गर्मी पाकर के भाप और वो सब ऊपर गई, वहां दाब कम हुआ तो ताप कम हुआ, ताप कम होने से जल की धारक क्षमता कम हो गई, उससे वो कण आपस में मिले और बारिश हो गई। ये जो मैंने प्रक्रिया बताई इसमें पूरी प्रक्रिया में बिजली का कोई सहयोग नहीं है, हाँ कोई उसमें क्रियाशीलता नहीं है, और ना सूर्य की सीधी सीधी है, सूर्य का इतना था कि उसने भाप को बनाया इस रूप में, वो मूल आधार है, उसके बिना तो हो ही नहीं सकता था, लेकिन जब बारिश जहां से हम वृष्टि का प्रारंभ मानते हैं यहां तक अभी इस प्रक्रिया के अंदर कोई उसका सहयोग नहीं है। इसलिए वृष्टि का जो कल बात चल रही थी कि जब जब वृष्टि होती है तब तक विद्युत हो ही, बिजली कड़क हो ही, भले ही हमें दिखाई नहीं दे रहा, ऐसा नहीं है, बिना बिजली के भी वृष्टि हो सकती है, इस पहला सिद्धांत जो बताया। अब इसमें बिजली की क्या भूमिका है, तो बिजली भी वृष्टि करने में कारण बनती है, उसके और भी उपयोग हैं, और बिजली बनती कैसे है, तो जो ये बादल ऊपर बन के गए ये बहुत बड़े होते हैं, किलोमीटर, 0.5 किलोमीटर या कई कई किलोमीटर मोटाई वाले होते हैं, यहां से हमें नहीं दिखते, अगर वो पतले होते हैं तो हमें धुंधले हल्के बादल दिखाई देते हैं, अगर वो उनकी मोटाई किलोमीटर और अधिक है तो हमें घने दिखाई देते हैं, काले और अलग अलग रंग जो हमें। पर ये विमान तो इससे भी ऊपर चलते हैं, विमान इससे ऊपर चले जाते हैं, विमान में तो बादल नीचे दिखते हैं हमें, ठीक है वो बात। ये तो पहाड़ों पे भी ऊंचे पे जाते हैं तो बादल हमें नीचे दिखने लगते हैं, लेकिन वो बादल भी कुछ नीचे होते हैं, कुछ ऊपर होते हैं, कुछ ऊपर होते हैं जी। बादलों को जब हम देखते हैं, जब टुकड़े टुकड़े में बादल होते हैं, तब कई बार यूं ध्यान से देखते हैं तो हमें पता लगता है कि कोई बादल यूं जा रहा है और कोई बादल उधर जा रहा है। ऐसा देखने में आया होगा, आप में से अनुभव किया होगा। ऐसा नहीं कि सारे बादल एक ही तरफ जा रहे हैं, ध्यान से कभी भी यूं देखते हैं, बचपन में जैसे देखते रहते हैं तो एकदम स्पष्ट होता है कि ये बादल तो इधर जा रहा है और वो बादल उधर जा रहा है, अथवा ये बादल तेजी से जा रहा है, वो धीरे जा रहा है, या वो रुका हुआ है, ऐसा हमें प्रतीत होता है। एक साथ सारे नहीं जाते, आगे और पीछे वाला, आकृति भी बदलती है। मैं इस बात को कह के एक दूसरी बात कहना चाहता हूं कि बादल तो बहुत सारे हैं लेकिन वहां वायु का प्रवाह अलग अलग रहता है ऊपर, जैसे नदी के और इनके प्रवाह रहते हैं तो सारी वायु एक साथ नहीं बह रही होती है, नीचे वाली कोई इधर जा रही है, ऊपर वाली कोई इधर जा रही है। समुद्र में भी ऐसा होता रहता है, कोई जलधारा इधर जा रही है, ऊपर से कोई नीचे से इधर जा रही है, तो वो अलग अलग धाराएं वायु की बहती होती हैं, वो अपने ताप आदि के नियम से चल रहा होता है। जब एक वायु कुछ बादलों को इधर लेकर के जा रही है, कोई वायु इधर लेकर के जा रही है, तो अब उनमें घर्षण होता है। जब भी दो चीजें, घर्षण तो होगा ही, जब इधर से जा रही है तो जो किनारे की चीजें हैं वहां घर्षण शुरू हो जाता है। इस घर्षण से वहां पर उष्मा बढ़ती है कुछ, और घर्षण से वहां पर विद्युत का आवेश, आयन बदल जाते हैं। जैसे कि हम कुछ भी चीज को दो को घर्षण करते हैं तो गर्मी पैदा हो जाती है, वो गर्मी का मतलब है कि घर्षण से क्रिया जो गतिज ऊर्जा थी वो उष्मा ऊर्जा में, तापीय ऊर्जा में बदल जाती है, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स का इधर से उधर आना जाना होता है। परमाणु के ऊपर चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं वो ऋणावेशित होते हैं, और केंद्र में जो प्रोटोन होता है वो धनावेशित होता है। तो जो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब घर्षण होता है तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स इन परमाणुओं से निकल के दूसरे में चले जाते हैं, उनका आवागमन होता है। तो जिन परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन निकल के चले जाते हैं तो वहां ऋणावेश कम हो जाता है, इसका मतलब है धनावेश आ जाता है। बिजली के दो, धनावेश ऋणावेश दो माने जाते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। तो जब इलेक्ट्रॉन जिन कणों से निकल करके गए वहां पर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, धनात्मक हो जाता है, और वो इलेक्ट्रॉन जहां गए वहां नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है। ये बादलों के घर्षण से होता है। ये मैं मरुतों को उस दृष्टि से देख रहा था कि इंद्र के ये सेवक हैं, सैनिक हैं, ये मरुत यानी वायु है, ये बहुत सारी वायु इधर से उधर आ जा रही है, और इनके घर्षण से अब विद्युत उत्पन्न होने की प्रक्रिया, इंद्र बनने की प्रक्रिया यहां पर शुरू हो जाती है। तो जब ये चार्ज बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, एक सीमा तक तो वो सहन होता है, उसके बाद में वो उनकी प्रवृत्ति रहती है कि उसको समान करें, न्यूट्रलाइज करें, कहीं से कहीं चला जाएगा। तो जब ये होता है तो इससे वहां बिजली पैदा हो जाती है, इलेक्ट्रॉन से ही बिजली पैदा होती है, और वो बिजली पैदा होने पर अधिक हो गई है तो धरती की तरफ भी आ सकती है वो, और बादलों में भी इधर से उधर आ जा सकती है। इसलिए बिजलियां दो तरह की कड़कती हैं, एक ऊपर से नीचे आती भी दिखती है हमें, और एक ऊपर ही जाती भी दिखती है, दो तरह की दिखती है। पृथ्वी अपने आप में नेगेटिव चार्ज माना जाता है, लेकिन पृथ्वी के ऊपर की जो कुछ चीजें हैं, पेड़ इत्यादि, इनमें पॉजिटिव चार्ज माना जाता है, भवन आदि में पॉजिटिव चार्ज रहता है। बादलों में जो घर्षण होता है, इस घर्षण से बादलों का निचला भाग वो नेगेटिव चार्ज से युक्त हो जाता है और ऊपर का भाग पॉजिटिव हो जाता है। तो जो नीचे का नेगेटिव होता है वो चार्ज हो जाता है, यानी बिजली बनने लगती है। अब धारण क्षमता कम हुई, या तो उसको कोई माध्यम मिल गया तो नीचे जमीन में आ जाएगी और चली जाएगी तो कुछ नहीं होगा, पता भी नहीं लगेगा हमें, बिजली बनी और निकल गई, कुछ भी हमें पता नहीं लगेगा। जैसे कि हम प्लग आदि लगाते हैं और बिजली आ जा रही है तो हमें कुछ पता नहीं लगता है, लेकिन अगर वो ठीक तरह से नहीं लगाओ तो स्पार्क होता है, चड़चड़ होने लग जाती है, वो बिजली पैदा होने लगती है, हम जिसे कहते हैं प्रकाश और आवाज, ध्वनि और ये सब पैदा हो जाती है। तो ऐसे ही वहां पर जब उसका संवहन ठीक तरह से हो जाता है, पृथ्वी में कहीं चली जाती है, जैसे कि हम तड़ित के लिए एक भवन के ऊपर लगा देते हैं गिरती है तो नीचे जमीन में चली जाती है, भवन को कुछ नहीं होता है, तो उसको अगर रास्ता मिल जाता है तो वो बराबर हो जाती है, न्यूट्रलाइज हो जाती है। उसकी प्रवृत्ति है कि नेगेटिव पॉजिटिव से मिलकर न्यूट्रल होना चाहता है, कोई कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर वो नहीं हुआ या अचानक तेजी से जब आया तब जो आघात होता है वो ये बिजली होती है, जो हमें बिजली दिखाई देती है चढ़चढ़, वो बड़ी चढ़चढ़ है, आवाज होती है। और जब ये बिजली कड़कती है तो वहां ऊर्जा बहुत निकलती है और चीजें वायु आदि विस्थापित होती है तेजी से इधर से उधर, और उस काल में ध्वनि बहुत ज्यादा हो जाती है, संयोग वियोग बहुत तेजी से होता है वहां पर वायु का, एकदम से हवा फैलती है, इतनी ऊर्जा बनी है वो ऊर्जा कहीं इधर से उधर जाती है, इस काल में आवाज होती है। अब जो ऊर्जा बनी थी वो इस जगह से जो इकट्ठी ऊर्जा हो गई थी वो इधर से उधर चली गई, तो जैसे ही ऊर्जा इधर से उधर गई यहां तापमान कम हो गया, ये बिजली के कारण से जो हुआ वो प्रभाव, एकदम तापमान कम हो जाता है, तो तापमान कम होते ही पानी आपस में मिलने लगता है, वायु की धारक क्षमता कम हो जाती है उस जगह की और पानी एकदम आ जाता है। तो पहले जो प्रक्रिया मैंने बोली थी कि तापमान कम होने से वायु की जल धारण क्षमता कम हुई तो पानी के कण बन गए, वो की वो प्रक्रिया यहां भी हो सकती है बिजली के कारण से, इसलिए कई बार जैसे ही बिजली कड़कती है एकदम से बारिश आने लग जाती है। तो पानी का गिरना बिजली के माध्यम से भी हो सकता है और बिना बिजली के भी। तो बिजली यानी इंद्र ने ऐसी आवाज की, ध्वनि हुई और उसने जल की जो धारण क्षमता थी वायु की, जो वृत्र जिसको हम कहते हैं कि जिसने जल को रोक रखा था, वो ये था कि वहां तापमान अधिक था और वायु के पानी के कण अलग अलग थे, मिल नहीं रहे थे, तो इसने वहां तापमान कम किया, अपना प्रहार करके तापमान कम किया, तो जो धारक क्षमता थी वो कम हो गई, पानी इकट्ठा आ गया और वो नीचे गिर गया। तो ये इंद्र का यानी विद्युत का वृष्टि को करने में या वृत्र को मारने में इस तरह का कुछ संगति हम वहां लगा सकते हैं। सूर्य किरणों को इंद्र कहते हैं तब, वो अब मैं आगे आ रहा हूं जी। दूसरा वो भी मैंने पूछा उनसे कि जिस पक्ष में इंद्र मतलब सूर्य को हम मानते हैं तब क्या होता है हमारे यहां, तो ये भी लिखा हुआ है। तो उनका ये कहना था कि सूर्य का इससे कोई मतलब नहीं है, वैसे तो वो यूं ही बोलते रहे नहीं सूर्य के कारण ही तो बारिश होती है, लेकिन हमारा जो यहां है कि इंद्र ने वृत्र को नष्ट किया और वृत्र जो जल को रोके हुए था उसको छोड़ दिया, वो चित होकर के फिर नीचे आ गया, मार्ग खुल गया, इस रूप में उन्होंने स्वीकार नहीं किया। लेकिन मेरे को ऐसा ध्यान आ रहा है पहले का पढ़ा हुआ, पुष्टि होनी बाकी है, कि सूर्य की किरणों से भी बादलों में आयनिक परिवर्तन होता है, क्योंकि उनमें भी तो आवेश होता है, सूर्य के जो फोटोन्स आते हैं, प्रकाश के कण आते हैं, उनमें भी अपना आयन होता है और वहां बादलों में भी कुछ होता है, मेरे को पक्का नहीं आ रहा है, पुष्टि होगी तो मैं फिर और बताऊंगा, वो मेरे को स्मृति है, उसके लिए मैंने उनसे पूछा तो, लेकिन उन्होंने तो मना किया कि ऐसा कुछ नहीं होता। तो यदि वैसा नहीं है तो सूर्य का सीधे सीधे वृष्टि होने में कोई कारण नहीं बनता। उसमें परोक्ष रूप से उन्होंने एक बात और कही कि जब बादल बहुत मोटे होते हैं और ऊपर का जो भाग होता है बादलों का उस पर सूर्य की किरणें आ रही हैं अभी भी, तो गर्मी अधिक है, वायु थोड़ी फैली हुई है, ठंडक नहीं है, तो वहां के जल के कण आपस में नहीं मिलेंगे, ऊपर के नीचे के मिलेंगे, क्योंकि नीचे तक वो सूर्य का ताप पहुंच नहीं पा रहा है, तो नकारात्मक रूप से सूर्य का प्रकाश न पहुंचने के कारण से भी वहां तापमान कम हो जाता है, नीचे वाले बादलों में कई किलोमीटर होता है, तो ऊपर रुक गया, नीचे नीचे तापमान और कम कम मिलेगा, तो जो नीचे वाला भाग है वहां के कण जल्दी मिल जाते हैं और वो बरसने लग जाते हैं, इस रूप में वो सहयोग कहें तो कहें, लेकिन सीधे सीधे सूर्य उसको वृत्र को नष्ट करता है, रोध को हटाता है, ये विद्युत पे तो अच्छी तरह से काफी हद तक घटता है, लेकिन सूर्य वाला भी एक पक्ष विचारणीय है, मैं और देखता हूँ इंटरनेट पे कहीं मिलता है तो उसका, नहीं फिर उसी को ले लेंगे विद्युत को, इसको तो ले लेंगे, पर अपने यहाँ चूंकि दोनों कहे जा रहे हैं, ये तो हम हो सकता है हम समझ ना रहे हो, यहाँ ये भी हो सकता है, यहाँ पर जो हम इसको व्याख्या करते हैं जी, तो ये जरूरी नहीं ना कि हम वैसे, हम तो अंदाजे से लगाते हैं कि सूर्य की किरणें भी हो जाएंगी, हो सकती हैं जी, और उसका बल ऊपर बहुत अधिक होता है, वायु जो चलती है, बादल इतने चलते हैं, हमें थोड़ा सा दिखता है लेकिन वो वेग बहुत ज्यादा होता है हमारी तुलना में। विमान बीच में आ जाए, कभी बिजली चमक रही हो तो कुछ नहीं होगा, मतलब वो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज नहीं होता वहाँ। विमान में दिक्कत होती होगी या उन्होंने कोई उसके लिए समाधान कुछ कर रखा होगा, प्राय होता नहीं है ऐसा, वो बादलों से ऊपर जाते नहीं, जाते समय कभी ऐसा हो, प्राय तो रोक देते हैं ऐसे समय में, उड़ानों को रोक देते हैं प्राय तो, लेकिन ऐसा सुनने में कभी नहीं आया कि बिजली के कारण से विमान, जैसे हम किसी तार को लटक जाएं बिना पृथ्वी के संपर्क के तो नहीं होगा कुछ, तो कुछ माने वो नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, विपरीत चार्ज नहीं वहां पर, नहीं विपरीत नहीं, वो उसके लिए सर्किट बनना होता है ना जी, पूरा परिपथ बनना होता है, जैसे कबूतर वगैरह बैठे रहते हैं ना इसपे, वो उसमें से बस पार पार होती है, उससे कोई हानि नहीं होती है उसको, माने बिजली ये बिजली का जो सिस्टम है ये भी समझना जरूरी है, नेगेटिव पॉजिटिव है क्या चीज, वो विद्युत अपने आप में एक विज्ञान का एक महत्वपूर्ण भाग है, आज तो इतना उपयोग हम कर ही रहे हैं, फिजिक्स में जो पांच विषय हैं जी, तो इलेक्ट्रिसिटी को एक अलग, इलेक्ट्रिसिटी एक विशेष चीज है, मैग्नेट, इलेक्ट्रिसिटी, साउंड, हीट, जी जी, पांच चीज, लाइट जी, वो समझने लायक है बिजली का भी, उसमें तो आणविक रचना पे जाना ही होता है परमाणु की। हाँ जी, ओ इसमें गुरु जी कई बार देखे हैं बिजली के तारों में कौवे आदि बैठ जाते हैं या पक्षी बैठ जाते हैं, तो कभी कभी शॉर्ट हो जाता हो तो जल जाते हैं, मर जाते हैं, वो कैसे होता है? वो प्राय तब होता है जब दो तार जाते हैं ना, एक ऊपर भी और एक नीचे, तीन तीन चार चार तार होते हैं, हो जाते हैं, तो वो पंख फैलाते हैं कभी उड़ते हुए, तो अगर उसका एक तार से भी संपर्क है और दूसरे से भी संपर्क हो जाता है वो उस समय गया, वो ऊपर से आके यूं का यूं बैठ जाए वो आसानी से तो नहीं होगा जी जी, छूने पे तो एकदम जाएगा, वो मर जाएगा, बिजली का करंट मारेगा उसको जी जी। ओम आचार्य जी, बहुत सारी बातें आई हैं, अच्छी बात है। प्रश्न पूछो जी, एक बात मुझे समझ में नहीं है आचार्य जी, जैसे आपने भी कहा मेरे अंदर पहले से ही प्रश्न उठ रहा था, आप जब कह रहे थे ये जो ऊपर जाने पर तापमान कैसे बनता है, जबकि अपेक्षा नीचे की अपेक्षा सूर्य से निकट है, जब वायु ठंडी कैसे होती है, हाँ तापमान वायु ठंडी कैसे हो सकती है, हाँ जैसे सूर्य के निकट होते हुए भी, जबकि अपेक्षाकृत ज्यादा गर्म होनी चाहिए, उसके लिए मैंने एक सिद्धांत जो सिद्ध है कुछ उदाहरण और दे देता हूँ जी, कि कम दाब से अधिक नहीं, अधिक दाब से कम दाब की तरफ जब कोई चीज जाती है तो उसका तापमान कम हो जाता है, ये प्रयोग से सिद्ध है, और उसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण मैंने आपको फ्रिज का बताया। दूसरा एक उदाहरण आपको बताता हूँ लौकिक फ्रिज, ये तक समझ में आ गया आपने जो सिद्धांत, परंतु किस तरह दाब कम हो जाता है, जबकि दाब कम क्यों होता है, दाब कम क्यों होता है, ठीक है उसका कारण है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण यहाँ अधिक होता है नीचे, तो वो अधिक चीजों को अपने पे समेट के रखता है, जैसे जैसे ऊपर जाता है दूरी बढ़ती है तो गुरुत्वाकर्षण कम होता है, तो वो उसको बांध के नहीं रख पाता है, जैसे कि चुंबक में भी हम देख सकते हैं, चुंबक को अगर लोहे के छोटे छोटे कणों में आसपास में के पास में ले जाए तो उसके पास में अधिक कण रहते हैं और दूर कम कम कण रहते हैं, फैले रहते तो वो भी हैं आकर्षित लेकिन छिदे छिदे होते हैं, तो निकट में अधिक आ जाते हैं और दूर में कम होते हैं, ये स्वभावतः देखा जाता है। इसका मतलब जो दाब कम होने और ना होने का सूर्य कारण नहीं है, निमित्त नहीं, नहीं, नहीं, नहीं है। सूर्य भी है, हाँ दाब के लिए सूर्य को नहीं कहा मैंने जी जी, सूर्य ने तो केवल वाष्प को बनाया, वो वायु गर्म होकर के फैली, फैल करके ऊपर उठी, अब ये जो ऊपर उठ रही है इसमें सूर्य की गर्मी कारण बन रही है कि वो गुरुत्वाकर्षण के बल को कैसे अधिक होने के कारण वो ऊपर जा रही है, लेकिन एक सीमा तक गई, उसके बाद में वहां पर विरल होती गई तो उसका ताप भी कम होता गया, मतलब उसमें पावर ज्यादा हो जाती है ऊपर जो जाती है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की अपेक्षा, जो ऊपर वायु जाती है वाष्प जाती है, हाँ, जिस समय वो जा रही है जी, हाँ, उस समय उसमें ताकत ज्यादा बन गई है, हल्की हो गई, हल्की होने से फैल गई, तो जो दूसरा नीचे भारी चीज है उसके धक्के के कारण से ये ऊपर चली गई। जैसे इधर से नीचे से धक्का लगे तो ये ऊपर चला जाएगा। हम गेहूं की ढेरी है और नीचे से अगर यूं करें बीच वाले ऊपर उठ जाएंगे, तो क्योंकि वो फैल गई, हल्की हो गई, इसमें ताकत कम हो गई, तो दूसरों का बल इधर अधिक आ गया, ये ऊपर चली गई। नीचे वाले का ताकत ज्यादा हो गई, ज्यादा हो गई और उसने उसको ऊपर भेज दिया, ऊपर भेज दिया। एक लौकिक उदाहरण और देता हूं, वो जो ठंडे होने वाला है। पहले जो पुराने घर होते थे या किले होते थे, आप कहीं देखेंगे एक छोटी सी जगह हो जहां हवा तेज आती हो, उसके पास में खड़े हो जाएं बाहर, एक तो खुली हवा चल रही है, लू चल रही है, वहां देखेंगे तो हमारे को गर्मी लगेगी। वही हवा जो वातावरण में है वो वहां से होकर के आ रही है उस क्षेत्र में से, और हम इधर खड़े हैं जहां के वो फैल रही है, हमारे को वो ठंडी लगती है। बाहर भले खुली खुली खुली जगह में चले जाएंगे, राजस्थान में बड़े बड़े चौड़ी दीवारें जो किलों की बनाई जाती हैं, उसका एक सकड़ी मतलब ये रोशन, ये जो ये विंडोज हैं ये छोटी होती हैं, छोटी होती हैं, वहाँ बड़ी नहीं होती जी। आजकल जैसे बड़े बड़े ये बनाए जाते हैं ना जी, वो मेरे को बता रहे थे ये विजयपाल जी प्रचेता कि पहले के वास्तु के अनुसार छोटे वो बनाए जाते थे, दीवारें चौड़ी बनाई जाती थी और जो जंगले बनाए जाते थे वो छोटे होते थे। उसमें कुछ ये विज्ञान था कि मकान ऐसा करने से ठंडा रहता है, ठंडा रहता है। ये वही सिद्धांत है कि पीछे से बहुत हवा आ रही है, इधर दीवार है बड़ी, अब वहाँ जैसे दरवाजे भी होते थे वो थोड़े बड़े भी चौड़े भी होते थे, बड़े जैसे किलों में होते हैं, वो इतने दाब से हवा पूरी दीवार पर टक्कर मार रही है और खूब बल लग रहा है, बल के कारण से अब जो वो उस छिद्र में से निकल रही है तो वहां तो दबाव उसका बढ़ गया, दबाव निकट बढ़ गया, निकल रही बहुत ज्यादा, जैसे कि हमारे अंदर आ रही है वो। हाँ। बाहर से अंदर जो है ना उसकी कह रहा हूँ। हाँ, बाहर से अंदर आ रही है, कह रहा हूँ। जैसे बस में बहुत ज्यादा भीड़ से घुस रहे हो तो रास्ता तो छोटा सा है, तो वहाँ निकट निकट आ जाते हैं ना, बल बढ़ जाता है वहाँ पर, संघर्ष बढ़ जाता है। ऐसे पहले तो वो निकट आकर के निकलती है, लेकिन जैसे ही अंदर उस खिड़की से या दरवाजे से बाहर निकलती है तो वहाँ फिर खुला मिल जाता है, वो फैल जाती है जी जी। तो अधिक दाब से जैसे ही कम दाब की तरफ आती है तो ताप कम हो जाता है, इसलिए वहाँ ठंडा ठंडा लगता है कि यहाँ ठंडी हवा आती है, जबकि चारों तरफ वही खिड़की के पास खड़े होने से ठंडी लगती है, ठंडी लगती है, क्योंकि वो छोटे छिद्र में से होकर के आती है। यदि उस छिद्र को और छोटा कर दिया जाए और फिर एकदम तेजी से फैलाया जाए, एकदम से ठंडा होगा कितना, जैसे फ्रिज में हो जाता है, शून्य डिग्री पे भी चल जाता है, बर्फ को जमा देता है, इतना ठंडा हो सकता है। बिल्कुल यही सिद्धांत फ्रिज में काम करता है। फिर ये ऊपर वो नाली से गर्म हवा क्यों फेंकता है? वो तो जो चीजें गर्म थी उनकी गर्मी जो निकलेगी, ये तो आप इसके लिए बात कर रहे हैं, कूलर वाला जो है, जो तो फ्रिज भी पीछे से गर्म होता है तो ऊष्मा थी वो कहीं ना कहीं तो निकलेगी, हवा को ठंडा किया और हवा को ठंडा किया, लेकिन वो गर्मी जाएगी तो कहीं ना वो दूसरे उससे बाहर निकलती है। और इसमें एक चीज वो भी हमारे को देखती है, वो पानी वाली, इन फ्रिज में ये जो कूलर होते हैं तो पानी जो गिरता है उसका कारण भी यही है, बाहर है पानी, वायु में वही पानी है लेकिन वो गिर नहीं रहा है, वहां क्यों गिर रहा है, क्योंकि वहां जो हवा ठंडी हुई उसको उसकी जल धारक क्षमता कम हो गई, जल धारक क्षमता कम हो गई तो उसने जल को अलग कर दिया, वो बिंदु बिंदु होकर के वो फिर नली में पानी गिरने लग जाता है, फ्रिज में कूलर के अंदर, एसी के अंदर, एसी में वो गिरने लग जाता है। ये पूरा सिद्धांत है विज्ञान का। एक तो विद्युत मैग्नेट और ये जो सिस्टम है ना साउंड आदि का जी, इसको समझना पड़ेगा इसके लिए। ध्वनि भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है विज्ञान का, बल है, ऊर्जा है, क्रिया, प्रकाश, ये मूलभूत चीजें हैं, आधारभूत। ग्यारहवीं बारहवीं तक वाला जो ज्ञान है या दसवीं तक का, वो तो इतनी समझ तो होनी ही चाहिए, पर वो माने उसको भी समझने के स्तर पर केवल वो परीक्षा वाला, वो बचपन में समझ में नहीं आता है उतना। हाँ। बचपन में थोड़ा बचपना रहता ही है, पढ़ भी लेते हैं, लिख भी लेते हैं, लेकिन बड़े होके वो चीजें उपयोग में ध्यान नहीं आती। हाँ। बड़े व्यक्ति जब उसको पढ़ते हैं ना जी दोबारा, ना तो लगता है कि हाँ ये चीज है, वो आप अच्छी तरह समझ में आती है। जी जी। वातावरण शब्द का अर्थ मतलब उसका जो घेरा है वायु का वातावरण, मतलब वो वायु से ही तो वो वातावरण बनता है, पृथ्वी का वो वायु भी चारों तरफ है। हाँ बिल्कुल होगा, पृथ्वी के जितने निकट होती है वहां उतनी वायु घनी होती है। ये तो वायु दाब मापी यंत्र होते हैं, एकदम बहुत सरल चीज है, उससे पता लग जाता है। हमारे ऊपर अभी कई टन भार है सिर पे, हमें पता नहीं लगता है क्योंकि हम अभ्यस्त हैं। जैसे समुद्र में कोई मछली तल में रहती है, उस पर कोई टन भार रहता है पानी का, इतना ऊपर पानी है ना, उसका दबाव है। जैसे कि पानी में किसी डिब्बे को डाल दिया जाए, खाली डिब्बे को, और उसको नीचे लेता है, नीचे लेते जाएंगे तो पिचक जाएगा, वो ऊपर नहीं पिचकता है, नीचे जाते जाते दाब बढ़ता, भार बढ़ता जाता है। जो मछलियां नीचे रहती हैं वो भूल से अगर ऊपर आ जाती है ना, मर जाती है फैल करके, क्योंकि वो उसी तरह अभ्यस्त होती है नीचे रहने की, इतने दबाव को सह करके। और जो ऊपर वाली मछली है वो नीचे नहीं जा सकती, वो भी कई किलोमीटर नीचे होता है, बहुत भार होता है, वो सहन ही नहीं कर सकती। ऐसे बताते हैं, हाँ ये मछलियां नीचे ज्यादा, नीचे वाली मछलियां अलग है ऊपर वाली अलग। जी जी, नीचे वाली ऊपर नहीं आ पाती है। नहीं नहीं नहीं नहीं, नीचे उनका, नीचे मतलब मैं समुद्र की, प्रशांत महासागर और जो कई कई किलोमीटर नीचे होते हैं ना, बहुत गहरे, वहां की बात कर रहा हूँ। भोजन मिलता है उनको, भोजन सारा अंदर, पेड़ पौधे वनस्पति हैं, इतने इतने पदार्थ हैं, इतना अधिक जीवन है जितना इस धरती पे जीवन नहीं है, उससे अधिक जीवन वहां पर है। व्हेल नीचे वहां जमीन तक नहीं जाती है, उनका एक क्षेत्र रहता है, उतने में ही अंदर और बाहर आती जाती है। पानी में ऑक्सीजन, पौधों से उनको मिलता है, उनका तंत्र वैसा वहां अपना काम करता है, वो अपना वहीं जो भी करती हैं उनको सब। ये तो तालाबों में होता है या छोटे ऊपर के भाग में होता है, नीचे के जो जंतु है ना जी, तो नीचे वाली ऊपर नहीं आ सकती। मैं कहना केवल इतना चाह रहा हूं कि समुद्र में जैसे दाब नीचे अधिक होता है ऊपर कम होता है, तो आप धरती के ऊपर यूं समझिए वायु का समुद्र है, वो जल का समुद्र है, ये वायु का समुद्र है, तो इसमें नीचे कठिनाई होती है। अच्छा, हम कुएं में भी कभी उतरे जो जानते हैं तैरना, ऊपर तैरते हैं तो कम दबाव, जैसे जैसे नीचे जाते जाते हैं तो कैसा लगता है, नीचे जाने में दबाव महसूस होता है, दबाव होता है ना, और फिर नीचे से वो पानी ऊपर भी फेंक देता है हमारे को, अगर नीचे गए तो भी ऊपर फेंक देता है। गोताखोर है ना वो, बहुत यहाँ कुछ लगा करके जाते हैं, नहीं तो कान फट जाएंगे, कान फट जाएंगे, दबाव इतना ज्यादा आएगा। इसका दूसरा उदाहरण आपने जो कान वाला बताया, पहाड़ों पे जाते हैं तो कईयों के कान में दर्द हो जाता है। अच्छा, आप पहाड़ों पे जाते हैं तब गाड़ी में, कार में या बस में, तो कानों में फटफट होने लगती है। विमान में भी होता है, ऊपर विमान में भी होता है, बिल्कुल वो की वही बात है। विमान में तो इतना होता है एकदम स्पष्ट, वो कान में रुई लगाते हैं जी, और आप ऊपर जाते हैं थोड़ी देर में बाहर सा लगने लगता है, फिर मुंह में डाल लो तब, फिर यूं करते हैं ना तो ये लगता है कि यहाँ सरलता हो गई है कान में। उसका कारण क्या है, ये जो पर्दा है हमारा, उस पर अभी जितना दाब भार का है उसको हम सहन कर रहे हैं, ऊपर जाते हैं तो दाब कम हो जाता है, तो वो एक अलग चीज लगने लगती है हमारे को, और कईयों को वो सहन नहीं होता है। ये सामान्य लग रहा था उनको नीचे वाला दाब होते हुए भी, ऊपर गए दाब कम हो गया तो अब दर्द होने लग जाता है, क्योंकि हम उसके अभ्यस्त नहीं है कान में। इससे भी बहुत, ये तो बहुत चीजों में सिद्ध है कि नीचे दाब अधिक है ऊपर दाब कम है, तरह तरह से सिद्ध होता है। ये जो ओजोन लेयर बताते हैं ये बादलों से भी ऊपर है, वो ऊपर है, बहुत ऊपर है, वो तो वो वहां तो बहुत विरल है, वायु कम है वहां, वायु कम है उसमें, अलग अलग इन्होंने निर्धारण कर रखे हैं, वो लेयर नाम दे रखे हैं इन्होंने। और ये जो इसमें यहाँ एक वाक्य आता है, अपाम च वायु मित्रावरुण, वायु और सूर्य के मिश्री भाव कर्म से वायु वर्ष कर्म जाए थे, कौन सा कर्म, वर्ष कर्म वायु और सूर्य के मिश्री भाव से, तो क्या जी, अपाम से एक जगह एक वाक्य है ना, वही निकला। अफाम से ज्योतिषस्य मिस्त्री भाव कर। लेकिन कई बार दूसरी पुस्तक भी उड़ जाती है, उस पुस्तक की बात छोड़ दो। जो चाहते हैं वो पुस्तक ही नहीं आती, दूसरी पुस्तक उड़ जाती है। नहीं अभी तो जैसे ना अभी, मैंने ऐसे किया आप लोगों के सामने जी। जी अफाम से ज्योतिषस्य मिस्त्री भाव कर्मणो वर्ष कम जाए थे। अभी सबकी इच्छा बहुत तीव्र है ना जी, विषय में सब जुड़े हुए हैं, पूरी इच्छा से कर रहे हैं, कामना अधिक है तो एकदम से सपने बलपूर्वक काम करके ठीक। 141 पृष्ठ। जी 141 पर नीचे नीचे है ना जी। अपाम च ज्योतिषस्य मिश्री भाव कर्मणो वर्ष कर्म जायते। तो जल का और ज्योति मतलब अग्नि का, ताप का, प्रकाश का, सूर्य का, हाँ ऊष्मा ही है, ये तो है ऊष्मा ही हुई। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है उसमें जी जल तो चाहिए ही, बिना जल के तो वृष्टि कैसे होगी, और गर्मी से ही ये सारा हो रहा है, गर्मी से ही बादल बन रहे हैं और फिर उसी से हो रहा है। और ज्योति विद्युत ले लेंगे तो भी बन जाएगा। विद्युत ही लिया इन्होंने, इन्होंने विद्युत लिया, लेकिन ऊष्मा को तो हम ले ही सकते हैं ना जी, इसमें प्रकाश को, अग्नि को, बिना अग्नि के तो वृष्टि होगी कैसे, बादल ही नहीं बनेंगे। ऊपर का भी ले सकते हैं ना, वहां पर विद्युत और जल के मिश्री भाव से वो भी ले सकते हैं, वो भी ले सकते हैं। तत्र उपमार्थेन युद्ध वर्णा भवंती, युद्ध के वर्णन है उपमार से। तो ये जो इंद्र और वृत्र का युद्ध है, मानिए इंद्र तो हो गई विद्युत और वृत्र हो गया जो रोकने वाला, जो रोकने वाली शक्ति है, हाँ जी, जलों को रोकने वाली शक्ति, नीचे जो नहीं आने देती, नहीं मतलब तापमान है वहां पर फैला हुआ है और जल के कणों को मिलने नहीं दे रहा है वो। तो इंद्र जो है वो उसको कर रहा है काम, इंद्र उसमें सहायता करता है, इंद्र जो है उसको मिला देता है। हाँ, इंद्र उस विपरीत बल को हटा देता है, बिजली कड़कने से ऊर्जा जो विस्तृत हुई फैल गई वहां कम हो गया, और कम होते ही तो बस फिर जल गिर जाएगा मिल करके। और हमारे आत्मा में क्या होता है, इंद्र जो आत्मा की शक्ति है वो भी वो सारा का सारा जितना घटेगा वो एक अलग, माने हमारे हमारे अंदर जो पाप जो है वो ज्ञान को क्रिया करने नहीं देता। ज्ञान एक प्रकार से जल है, उसको रोकने वाला जो अज्ञान है वो एक प्रकार का पाप है। तो अज्ञान जो हमारे अंदर उसको ज्ञान को रोके रहता है, तो आत्मा की जो शक्ति है वो उसको हटा देती है और ज्ञान की धारा बहने लगती है। बताना तो यही चाह रहे हैं बस, अब ये कैसे घटाएंगे ये देखिए। आपके अनुकूल कुछ बात बोलता हूं जी। इससे जो था दृष्टांत, तो जब गर्मी होती है तो जल के कण दूर दूर होते हैं, जब गर्मी कम होती है, तापमान कम होता है, तो जल के कण पास पास में आ जाते हैं। तो जब अहंकार की गर्मी होती है तो ज्ञान दूर दूर रहता है, लाभदायक नहीं होता हमारे को। जब हम अहंकार से कम हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं, शांत स्थिति में आते हैं, तो वही ज्ञान के कण इकट्ठे हो जाते हैं, मोटी बूंद हो जाते हैं और हमारे को बारिश के रूप में अमृत मिल जाता है, उसका लाभ हम ले पाते हैं। नहीं तो वही जल हमारे अंदर है अभी भी, लेकिन हमें मिल नहीं पाता है अहंकार और या तो अन्य जो गर्मी है उसके कारण से वो दिखता नहीं है और हम लाभ नहीं ले पाते। जब गर्मी होती है तो वो जल अदृश्य रहता है, अदृश्य होते हुए भी अदृश्य रहता है, यानी हमारे काम में नहीं आता है जी। मैं अंदर ही है ना वो, तो सारा ही है। हाँ, उसी दृष्टि से कह रहा हूँ आपके अनुकूल, वो सारा अंदर है जी, लेकिन वो गर्मी के कारण बिखरा हुआ है जी, और हमारे लिए उपयोगी नहीं है, होते हुए भी उपयोगी नहीं है। जैसे ही हम ठंडे हुए तो वो इकट्ठा हो जाता है। सोम जब बढ़ेगा, सोम जब बढ़ेगा जी। साधक होते हैं वो ठंडे प्रदेशों में जाते हैं। ये तो आप भौतिक रूप से कह रहे हो ना, ठंडे प्रदेशों में गर्मी की समस्या नहीं रहती है ना, शारीरिक दृष्टि से हो तो उनको गर्मी प्यास अधिक लगेगी और परेशानी रहती है। ठंडक में तो नियंत्रण रहता है कि ठंड है तो कपड़े पहन लिए तो हमारे पास निवारण हो गया, गर्मी में समस्या होती है। वो मैं वो गर्मी तो अंदर वाली बता रहा था मैं। कर सकते हैं, ले सकते हैं आप चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन वो शरीर से संबंधित हो गया, उसका परोक्ष प्रभाव बुद्धि पे जाता हो, हम अंदर शांत रहते हो, ऐसा हो सकता है। हाँ जी, क्या कह रहे हैं गुरु जी? आपने आदेश दिया था कि सब अपनी अपनी बुद्धि लगाएंगे, थोड़ी सी मैंने भी लगाई इसमें। नहीं, प्रमाण प्रमाण सहित लगाएंगे, मेरी तरह लगाएंगे इसमें। मेरी तरह, पहले तो एक बात का उत्तर दो, मेरी तरह लगाएंगे आचार्य जी की तरह लगाएंगे बुद्धि? आप ही तो प्रमाण से बोलते ही हैं जी। मैं तो थोड़ा वैसे अपनी भावना प्रदान होकर के थोड़ा करता हूँ, मेरे को तो विज्ञान का कुछ पता ही नहीं है। आप बोलिए। विज्ञान जो आधुनिक विज्ञान है उससे संयुक्त होकर बुद्धि लगा रहे हैं या भावना प्रदान होकर के या जो विचार प्रदान होकर? अनुभूति के अनुसार है, आप कहें अनुभूति, आत्मिक अनुभूति, अनुभव। मैं लगा देता हूँ, इसका निर्णय आपसे पूछ लूंगा जी। इसमें चंद्रमणि जी ने जो इसका अर्थ दिया जी, इस प्रकार वेदाध्ययन के पश्चात सबके साथ मित्रता का बर्ताव करते हुए विद्या के लिए प्राप्त हुए हमारे पुत्रों को ज्ञान नेत्र प्राप्त कराइए। अब इससे संगति लगाते हैं तो जैसे जिसके पास माना जल है और वो किसी राही को देगा, जब जब उसके पास भावनाएं होंगी, बादल में जल भरा हुआ है, मरुत के बिना बादल उसको छोड़ेगा नहीं, भरा हुआ तो है, मरुत उस जल को छुड़वाता है। आप कौन से उसको पढ़ रहे हो? 378 पृष्ठ, 382 पृष्ठ पर, कपना पर। पर इसकी कपना की बात नहीं थी ना, अब तो वो थी कल वाली 378 पृष्ठ पर। तो ये जो आपने इसी पर तो शुरू किया था गुरु जी, इसी पर चल रहा था, यहीं से हुई थी पहली पंक्ति। मरुता की बात तो यहीं चली थी, मरुता देवता है ना इस मंत्र का। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पर जो ज्ञान प्राप्त हो चुके हैं वेदाध्ययन के पश्चात, स्नातकों से प्रार्थना की जा रही है, तो ज्ञान जिसके पास है, जैसे बादल में जल है, मरुत के बिना बादल जल को नहीं छोड़ेगा, ऐसे ज्ञान से जो भर चुका है उसके पास यदि भावना नहीं है, यह मरुत को यदि भावना की हम संगति ले, वहां प्रार्थना की जा रही है उनसे, हमारे पुत्रों को आप ज्ञान नेत्र प्राप्त कराइए, तो जैसे जिस वस्तु व्यक्ति के पास संपदा होती है, भावना नहीं होगी तो नहीं देगा वो, तो ज्ञान होने के बाद हमारे पास वैसी भावना होवे, ऐसा इसमें संगति लग रही है। अच्छा, मरुत जो है उसमें भी पढ़ा है क्या मनुष्य नाम में? यहाँ पर मरुत संबोधन मनुष्यों के लिए किया है, नहीं पढ़ रखा है? तो आपका कहना तो यही है ना, समझ गए हम, आप ये कह रहे हो कि कोई चीज है पर भावना नहीं है तो उसका दान नहीं हो पाएगा जी, मतलब दान के लिए भावना चाहिए। तो यहाँ मरुत भावना से, मैं उपमा मरुत की उपमा भावनाओं को दे रहा हूँ। करुणा प्रेरित जी। हाँ, जब वायु का संघर्ष होता है तो जो इलेक्ट्रॉन्स का आवागमन होता है, तो जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं वो पूरा बाहर वाला जो उसका सर्किट होता है वो भी धनावेशित हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज, वो परमाणु धनावेशित माने जाते हैं क्योंकि उसमें धन की अधिकता हो जाती है। क्या चीज है जी, धन और ऋण, यही नहीं समझ में आता मेरे को तो डायग्राम बना के दिखाएंगे तो समझ में आएगा। तो क्या मैं भी उतना मेरा विषय नहीं है ये कि एकदम सारा एक सामान्य जो है उसी आधार पर बोल रहा हूँ मैं। आवेश होते हैं केवल, ये धनावेश ऋणावेश, जैसे कि हम चुंबक में हम कर सकते हैं ना जी, चुंबक का एक भाग अलग होता है और एक अलग होता है जी। चुंबक में दो छोर होते हैं, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव की तरह, एक धन होता है एक ऋण होता है। उस नाम दे दिया उनका, धन और ऋण, ये अनवर्थ नाम है। हाँ अनवर्थन है नाम है, उसमें धन और धन आप यानी जो समान होते हैं वो उसमें विकर्षण होता है, विषम होते हैं उनमें आकर्षण होता है। तो उससे हम दो चुंबकों को लेके पता लग लेते हैं कि इसमें कैसा है। और इसी तरह से एक लंबी चुंबक को लटका दें अगर बीच में बांध के, जैसे कि दिशा सूचक यंत्र में होती है ना वो सुई होती है, वो उत्तर की तरफ ही रहती है, उसमें चुंबक होती है, क्योंकि धरती में भी चुंबक है तो वो उसके अनुसार वो एक तरफ दिशा में रहती है। तो ये धनावेश ऋणावेश सब में होता है। तो परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन है मतलब तो न्यूट्रल है वो, ना तो ऋणावेशित है ना धनावेशित है, नाम ही इसका न्यूट्रॉन यानी न्यूट्रल हो गया। प्रोटॉन है वो पॉजिटिव उसमें हो गया, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ऋण आवेश होता है। पूरे परमाणु का आवेश इस आधार पर निर्भर करता है कि इलेक्ट्रॉन कितने हैं और प्रोटॉन कितने हैं। यदि एक इलेक्ट्रॉन भी अधिक है तुलना से, अंदर जितने प्रोटॉन जितना चार्ज है उससे ये एक भी अधिक है तो वो ऋणावेशित कहलाएगा, और यदि उसमें से वो इलेक्ट्रॉन हट जाए या अधिक हट जाए, इलेक्ट्रॉन कम हो जाए और प्रोटॉन वाला अधिक भाग रहे, तो अब वो पॉजिटिव बन जाता है। भले ही उसके बाहर वाले उसमें हैं इलेक्ट्रॉन्स, और बहुत सारे रहते हैं ना, किसी किसी में मान लो 8 होते हैं, 16 होते हैं, 32 हैं, ज्यादा बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन कुछ निकल गए, सारे नहीं निकल गए। यूरेनियम में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये तो मेरे को पक्का नहीं, बिल्कुल ज्यादा होते हैं लेकिन उनसे विखंडित हो जाते हैं, निकल जल्दी से जाते हैं, वो श्रृंखला जल्दी शुरू हो जाती है अणुओं की, जिससे विद्युत बनने लगती है, अणु होते हैं, कुछ का बॉन्ड बहुत अधिक होता है, कुछ का कम होता है, ऐसे अलग अलग होते हैं। तो जो अतिरिक्त तो होता है वो आसानी से इधर से उधर चला जाता है, ये घर्षण आदि के समय वो इलेक्ट्रॉन इधर से उधर चले जाते हैं, तो इधर से उधर जाते हैं, और जो अनेक अणु मिलते हैं, रस चीजें बनती हैं, उनमें भी इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, बॉन्ड बन जाते हैं, उनके संबंध बन जाते हैं, वो बॉन्ड भी कई तरह के होते हैं, पूरी तरह इधर आ जाना होता है, और कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं जो दोनों के ऑर्बिट में चक्कर लगाने लगते हैं, समान बन जाते हैं, एक तो ऐसे भी होते हैं, कुछ तो होते हैं इधर चक्कर लगा रहे थे, इधर से निकल के इधर गए तो अब इधर चक्कर लगा रहे हैं, कुछ ऐसे बन जाते हैं जो दोनों के चक्कर लगाने लगते हैं, तो वो एक अलग तरह के बॉन्ड होते हैं। तो इसी तरह से जैसे पानी भी बना तो H2O कैसे बना, इनमें बॉन्ड बन जाता है, संबंध बन जाता है, वो कई तरह के होते हैं। तो आप जो पॉजिटिव नेगेटिव का पूछ रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स अगर इधर से उधर चले गए हैं तो जहां से निकले हैं वहां इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं तो वहां पॉजिटिव हो जाएगा, नया पॉजिटिव आएगा नहीं, जितना पॉजिटिव था वो ही नेगेटिव, चूंकि कम हो गया इसलिए वहां पॉजिटिव हो गया, और दूसरी जगह जहां गए हैं वहां बढ़ जाएगा। और आपने एक बात बोली अच्छी कि बादलों में नेगेटिव सारा नीचे आ जाएगा और ऊपर जो है वो पॉजिटिव ये माना जाता है, वो भी ये तो उन अंदर कैसे व्यवस्था स्वभावतः प्रकृतितः होता है कि ऊपर के भाग में पॉजिटिव चार्ज बन जाता है, यानी बादल भी एक चुंबक की तरह काम करने लगेगा, उसके एक नीचे नेगेटिव हो गया ऊपर पॉजिटिव हो गया। हमारे शरीर में भी सिर की तरफ पॉजिटिव है, पैरों की तरफ नेगेटिव, ये मेरे को निश्चित पता नहीं, लेकिन हाँ जी उत्तर में पॉजिटिव है और दक्षिण में नेगेटिव, इस पृथ्वी की दिशा के हिसाब से कहें तो हमारे चुंबक है पूरी पृथ्वी, हमारे दाएं हाथ में पॉजिटिव है और बाएं हाथ में नेगेटिव है। इसको थोड़ा सा यूं भी समझ सकते हैं गुरु जी कि जो भी विद्युत शक्ति जहां पैदा होती है तो संसार की जितनी भी चीजें हैं उसका सर्कल पूरा होने पर, यानी आदान के बाद प्रदान पर जैसे उसकी संपन्नता होती है, हम सांस एक भर करके छोड़ते हैं तब वो एक गिना जाता है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी जहां पैदा हुई वो आकर के उसका सर्कल पूरा वहां जाकर के ही समाप्त होगा, यानी बची हुई जो है जो ला रही है वो फेज जिसको बोलते हैं फेज तार, वो पॉजिटिव तार है, और जो रेजिस्टेंस से यानी क्वाइल से या एलिमेंट से अपना कार्य करके बाकी शेष बची हुई वहीं जाकर के वहीं पहुंचेगी, तब उसका सर्कल पूरा होता वाले है। शब्द पकड़ में नहीं आए। सर्कल पूरा जब होता है जहां से चीज चली। अच्छा जी, बीच वाले शब्द सब पकड़ में नहीं आए जो बोल गए ना, एलिमेंट रेजिस्टेंस। बल्ब के अंदर जो वो जल रहा है वो एलिमेंट है, तो जो करंट आया उससे गुजर करके रेजिस्टेंस क्या है? अवरोधक। नहीं वो तो हिंदी, वो जैसे प्रेस में होता है ना वो, और इसी को लीजिए, ये भी एक रेजिस्टेंस है, ये भी एक अवरोधक है जो जल रहा है, जो जल रहा है, तो वो करंट वहीं बचा हुआ जहां से चला था वहीं जाकर के उसका सर्कल पूरा हुआ। वो आ रहा है इसमें से गुजर के फिर वापस वहीं जाता, वापस जा रहा है, सर्कल पूरा हो रहा है उसका। इसको जी बिजली को क्या मानते हैं कि हमें तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे नल के पानी हो, नल बह के आ रहा है जी। एक कोई चीज बह के आ रही है और वो जा रही है, तार में से आ रहा है। इसमें होता क्या है कि पिछले परमाणु को उधर से धक्का मिलता है, इलेक्ट्रॉन्स उधर से धक्का करते हैं अगले परमाणु में जाते हैं, उससे वहां अधिक होते हैं तो उसके इलेक्ट्रॉन्स निकल करके आगे जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स का गमन एक अणु से दूसरे अणु में तेजी से होता जाता है, बस ये इलेक्ट्रिसिटी है और कुछ नहीं है। फिर उसका कहीं कहीं उपयोग ले लेते हैं बीच बीच में, जहां उपयोग लेना है वहां वो उस तरह का सर्किट बन जाता है। वो उसके अपने गुण है कि वो इलेक्ट्रॉन्स जाते हुए कहां क्या होगा तो कैसा प्रकाश देंगे, क्या करेंगे, कहीं गर्मी देंगे, कहीं गति दे देंगे, कहीं गर्मी देंगे, कहीं प्रकाश देंगे, कहीं दोनों देंगे, प्रकाश अधिक है या ताप अधिक है, ये सब तो अलग अलग चीजों में अलग अलग रहता है। हीटर में जो है गर्मी भी देंगे और प्रकाश कम है, वहां गर्मी अधिक है हीटर के अंदर, और यहाँ इनमें प्रकाश अधिक है, गर्मी कम है, नाम मात्र की है। उसमें पंखे में केवल गति देंगे, वो वहां गति के रूप में, वो वहां अलग काम करता है, वो ऊर्जा गति में बन जाती है। तो ये तो इसके विविध उपयोग हैं, लेकिन बिजली क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, ये जो ऋणावेश है यानी इलेक्ट्रॉन्स है उसका प्रवाह है, वो इधर से उधर। इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह बिजली है, और इसमें प्रोटॉन्स क्या करते हैं? वो तो अपनी जगह रहते हैं, वहां रहते हैं, वो तो व्यवस्था के लिए बीच में है अभी, उसमें कुछ तार जो इसमें जो तार है स्थूल जी जो हमारी आंखों से दिख रहा है वो तो प्रोटॉन्स का रूप है। नहीं नहीं, सब कुछ उसी में ही है, इलेक्ट्रॉन्स भी उसी में ही है। जैसे जी तांबे का है, तांबे का तार है या एल्यूमिनियम का है, इनके अपने परमाणु हैं, हर परमाणु में न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये जो हमें दिखाई दे रहा है ये तो सबका समूह है, इलेक्ट्रॉन भी है इसमें। अब पीछे से एक इलेक्ट्रॉन ने धक्का दिया, जो इलेक्ट्रिसिटी जिसको आप कह रहे हो कि धक्का देती हुई आगे बढ़ रही है, तो उस वो केवल इलेक्ट्रॉन्स हैं, साथ में प्रोटॉन्स भी हैं। केवल इलेक्ट्रॉन्स आगे जाते हैं तो वहीं पर प्रोटॉन्स भी होने चाहिए, वो कौन सा है? होते वो अंदर ही रहते हैं ना जी, मानी इलेक्ट्रॉन्स के अलावा जो प्रोटॉन्स है वो क्या है? वो भी कण है ना जी, वो भी कण है जी। तो वो उसका भूमि में होता है ना जी, मैं थोड़ा इसके लिए वैसे आजकल बहुत सीढ़ियां आती हैं अच्छी अच्छी जो कृत्रिम रूप से बनाते हैं ना, एनिमेशन बोलते हैं, कार्टून फिल्म जैसा, वो चित्र वास्तविक नहीं होते लेकिन वो सीढ़ियां हैं और उसको देखने से हमारे मन में चित्र स्पष्ट होता है, नहीं तो वो समझ में नहीं आता है। मान लीजिए ये केंद्रक है, इसी में न्यूट्रॉन भी है, ये न्यूट्रॉन कण और प्रोटोन कण दोनों मिलकर के ये बने हुए हैं, और इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अलग अलग होते हैं, इनके परिपथ होते हैं, जैसे सूर्य के चारों ओर अलग अलग ग्रह नक्षत्र लगाते हैं ना, ये वाला है ये नीचे वाले परिपथ में ही चक्कर लगाता है, ये वाला यहीं लगाता है, इनकी भी संख्या निश्चित है, इसमें इतने रहेंगे, इसमें इतने रहेंगे, इसमें इतने रहेंगे, कई बार ऊपर नीचे भी होते हैं। अब ये जो बाहर वाला है ये बहुत शिथिल रहता है, ये जो बाहर वाला है, तो जब कोई और इलेक्ट्रॉन यहां आता है या अतिरिक्त हुआ तो इसमें से आगे सरक जाएगा अगला परमाणु, ये सर्किल में घूमते हैं, ये सर्किल में घूमते रहते बहुत तेजी से, बहुत तेजी से। अब उसमें इधर से बल लगा, दूसरा घुसा इस परिपथ में, ये पूरा एक दूसरे को हटाता भी है, हटा देगा वो, हट जाएगा वो, इसमें ये विभव अंतर हो जाता है ना, आयन चेंज हो जाते हैं, तो वो आगे बढ़ जाएगा या टिक ही नहीं सकता, बल ऐसा बनेगा वो आगे खिसक के चल जाएगा, छिटक करके जाएगा, तो ये एक परमाणु हुआ, ऐसे बहुत सारे परमाणु हैं। तो इधर से कोई इलेक्ट्रॉन जैसे ही इधर की बौछार हुई आगे बढ़ा, ये एक अतिरिक्त यहां घुसा, तो इधर वाला अतिरिक्त आगे चला जाएगा, वो आगे वाला आगे को धक्का देगा, तो ये इलेक्ट्रॉन का प्रवाह बन जाता है। पर इसमें प्रोटॉन तो अंदर ये यूं का यूं बना रहेगा, ये केंद्रक का काम करेगा, बाकी सारे घूम रहे हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो चीजें अपनी जगह जो कि तू है तार में, केवल इलेक्ट्रॉन्स आगे आते जाते हैं, बस ये बिजली मानी जाती है। न्यूट्रॉन भी कुछ नहीं कर रहे, प्रोटॉन भी कुछ नहीं कर रहे, इसका अपना महत्व है, ये केंद्र में बना रहे हैं जिसके आधार पर ये चारों ओर इसके घूम रहे हैं, अगर ये बीच में नहीं होगा तो ये घूम नहीं पाएंगे, इसलिए ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये गति के कारण इसमें घुसते नहीं है, बाहर ही घूमते रहते हैं, जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगा रही है ऐसे ये घूमते रहते हैं बस, और ये इधर से इधर आगे जाते जाते हैं, विद्युत और कुछ नहीं है, अलग से कोई चीज नहीं जा रही है, तारों में से कोई चीज नहीं, केवल इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह ही आगे जा रहा है, इतना ही है। और कुछ पूछना? और जैसे ये बताया कि कोई तो वृक्ष आदि पॉजिटिव होते हैं या और कोई चीजें नेगेटिव होती है, इससे कोई कारण है या बस ये जैसी है वैसा हम जान? नहीं, उनमें ये अलग अलग चीज होती रहती है, नेगेटिव पॉजिटिव बनते रहते हैं विभिन्न कारणों से, क्योंकि परमाणु है और वहां जैसे भी ये इलेक्ट्रॉन का इधर उधर होता है ये परिवर्तन होता है। इसका एक उदाहरण मोटा बहुत प्रचलित है, बचपन में सब करते ही हैं, कंगा है उसको रगड़ लेते हैं अगर, या तो ऊनी वस्त्र में भी हम देखते हैं कंबल ओढ़ते हैं अंधेरे में उसको उतारते हैं तो चिड़चिड़ चिड़चिड़ होती है, ये सारा इलेक्ट्रॉन का ही आयन का ही खेल है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। कभी हम उसको पहने हुए रहते हैं तो उतार देते हैं, और कभी लोहे की चीज पे जैसे ही हम हाथ लगाते हैं ना एकदम करंट लगता है, गाड़ी के कार के लगाते हैं ना करंट आ जाता है हमारे को, वो डिस्चार्ज होता है, उस समय हम चार्ज हो जाते हैं। तो कंगे को हम यूं करके फिर ये अपने कागज के टुकड़ों पे यूं लगाते हैं तो वो इकट्ठे होते हैं ना, नहीं करके देखा? ओह ये बचपन में करते रहते हैं, और आप कहीं भी कर सकते हैं इस खेल को, तो हैं पेन से भी हो जाएगा, ये अलग चीज है। तो उसको उससे क्या, ये इकट्ठे हो जाते हैं छोटे छोटे टुकड़े, जैसे चुंबक से लोहे के टुकड़े होते हैं ना ऐसे हो जाते हैं, ये सारा इसी का ही है। आप बाल भी बनाएं कभी तो बाल और वो भी करते हैं ना, आप कंघे से बाल बनाओ और फिर उस कंघे को और कहीं बाल है तो वहां पास में लाओ तो बाल खड़े हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं उस तरफ मुड़ जाते हैं, ये सब सारा का सारा इस चार्ज का है। अच्छा, कोई बिजली का तार जा रहा हो बड़ा वाला, जो आजकल जो एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं ना बड़े बड़े हाई टेंशन वाले तार, उनके नीचे का भी जाके आप देखो, गुरुकुल सुंदरपुर में जा सकते हैं आप, वहां छत के ऊपर से जा रहे हैं, ऊपर से जा रहे हैं, आप यूं जाओ ना तो आपको प्रभाव महसूस होगा, ये बाल कंपित होने लग जाते हैं, बाल खड़े हो जाते हैं, ऊपर की तरफ चले जाते हैं ऐसा। तो ये उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है, विद्युत जहां चलती है और वो उसको आकर्षित करती है, ये सारा बहुत तरीके से देखा जाता है। थोड़ा सा भी घर्षण करेंगे कुछ चीजों में ये एकदम से चार्ज आ जाता है। बिजली भी जो बनती है पानी से, तो अब मेरे ख्याल में थोड़ा सा हम प्रकृतम अनुसराम भारी जी कह प्रसिद्ध भा धूम केतु समिधा भारी जी का ये मंत्र है। प्रसिद्ध भा प्रख्यात दीप्ति को बता रहा है, देवो देवान परिभूरितेना वहानो हव्यम प्रथमश्चिकित्वान धूम केतु समिधा भारी जी को मंद्रो होता नित्यो वाचा यजियान रितेन न हव्यम वह। यहाँ पर हे अग्नि परमेश्वर को संबोधन करके कह रहे हैं कि वैदिक ज्ञान के द्वारा रितेन ज्ञान के द्वारा हमारी हमारा जो हव्य है उसको पहुंचाओ हमें, न मानी अस्माभ्यम हव्यम वह रिते न हव्यम वह देवो देवान परिभू वो परमेश्वर देवान परिभू देवजनों में विद्यमान है सबको घेर करके रह रहा है देवान परिभू प्रथमा चिकित्वान अनादि है प्रथम है और सर्वज्ञ है चिकित्वान का अर्थ है यहाँ पर ज्ञानवान है धूम केतु और वो जैसे धुएं से हमारे को अग्नि का अनुमान होता है ऐसे ही वो जो है परमेश्वर इस ब्रह्मांड से उसकी सत्ता का अनुमान होता है समिधा भारी जी का, वो परमेश्वर अपने तेज के कारण, समिधा मानी तेज के कारण, वो भारी जी का है, संपूर्ण दीप्तियों का स्थान है, और वो मंद्र है, आनंद घन है, होता है, प्रदाता है, नित्य है, वाचा यजियान और वेदवाणी के द्वारा ज्ञान दाता है, यजियान है, ऐसा अर्थ किया इन्होंने। देवो देवान भारी जी का प्रसिद्ध भाव, प्रख्यात दीप्ति वाला। समिधा भारी जी का ऐसा अन्वय किया, परमेश्वर अपने तेज के कारण भारी जी का है, धूम केतु है, वो धूम केतु की तरह है, या इस तरह अर्थ करना पड़ेगा। तो रिजी का मतलब प्रसिद्ध ली हुआ, भारी जी का दीप्त प्रख्यात अर्थ कर दिया। रिज गति स्थान अर्जन उपार्जनेशु भास है, रिजिकम स्थानम इति भारी जी का। रिजी का माने रिजु का, अकुटिला, अतिहता, प्रसिद्धा। रिजु शब्द से बना रहे रिजी को जी, तो रिजु माने अकुटिल, अतिहत। अग्निरुच्यते हविर्धानस्य अर्षम यस त्वम देवो दानादि गुणो देवान परिभू परिभूत। उससे ऊपर है ना गुरुजी, मंत्र से पहले भारी जी का इति अनावगतम। हाँ, रिजु का अकुटिला प्रतिहता प्रसिद्धा दीप्तिरी, ऐसे बहुव्रीहि समास कर रखा है। हाँ, अप्रतिहता। अच्छा जी, इसकी भूमिका में पड़ा है अप्रतिहता प्रसिद्धा दीप्तिरी से रिजुक भा, उल्टा कर दिया फिर, भारी जी का प्रसिद्ध भा, पर्यायण अर्थ प्रदर्शनम। अप्रतिहत प्रसिद्ध अर्थ है आपके में, हाँ, अप्रतिहता प्रसिद्धा दीप्तिरी से भारी जी का, इसमें पढ़ता हूं मैं। स्कंद स्वामी कहते हैं, देवो दानादि गुण यस्तम देवा, जो तू दानादि गुण वाला है, देवान परिभू, देवों को घेर करके व्याप्त होकर के ठहरा हुआ है, भवती अपरिग्रह देवानाम यस्तम परिग्रहिता, देवों का परिग्रहिता है, स रितेन यज्ञेन सहार्थे तृतीया, यज्ञ के साथ वह प्रापय न अस्माकम स्वभूतम हव्यम हविर यज्ञम हविश्च देवान प्रति प्रापय। हमारा जो हविर यज्ञ है, हमारी जो आहुति है, उसको देवों के प्रति पहुंचा दो। देवो देवान रित परिभू रितेन वह, छंदस दीर्घ हो रहा है, यज्ञ के साथ वह मानी प्रापय, प्राप्त करा दो। क्या करा दो, किसको क्या करा दो, हमारा जो हव्य है, नह का अर्थ हो जाएगा हमारा, वह नह, हमारा जो हव्य है, हव्यम, हमारा हव्य हविर्यज्य हवि, वो देवों के प्रति प्राप्त करा दो। यज्ञ के साथ हमारे हव्य को देवों के प्रति प्राप्त करा दो। देव कौन, अग्नि के लिए यहां देव शब्द से कहा गया, अग्नि देव, देवान परिभू, देवान परिभूत, देवान प्रति प्रापय, देवान प्रति प्रापय, मानी हे अग्नि तू परिभू है, परिभूत है, भवती का यहां अपरिग्रहे देवानाम यस्त्वं परिग्रहीता, देवों का जो तू परिग्रहीता है, परिभूमानी परिग्रहीता, ये क्या अर्थ कर दिया जी, भवती अपरिग्रहे देवानाम यह त्वं परिग्रहीता इत्यर्थ। भू धातु यहाँ अप, हाँ यही मेरे को तो चक्कर पड़ा है, अब अपरिग्रह ठीक नहीं, परिग्रह होना चाहिए। त्र छूट गया, हैं? त्र शब्द छूट गया गुरुजी, भवतीर अत्र परिग्रह। हाँ, अत्र होना चाहिए, ये सही है, ये भवती रह के बाद त्र छूट गया, भवती यहाँ पर परिग्रह अर्थ में है, तो देवों का तू परिग्रहीता है, अग्नि को परिभू बताया, देवों को ग्रहण करने वाला है, तो क्या कर, यज्ञ के साथ है अग्नि, हमारे हव्य को देवों को प्राप्त करा दे। प्रथमश्चिकित्वान, उस अग्नि की विशेषता बता रहे हैं। तू मुख्य है, ज्ञानवान है, धूम केतु है, अथवा केतु पताक उच्चते धूमा एव केतु धूमेन व यह केत्यते। चंद्रमणि जी ने धूम केतु को एक प्रकार से लुप्तोपमा बनाकर कर दिया, धूम केतु की तरह है परमेश्वर, धूम केतु की तरह परमेश्वर को जाना जाता है, अग्नि की तरह जैसे धुएं से परमेश्वर को जानते हैं ऐसे इस ब्रह्मांड से परमेश्वर को जानते हैं। प्रथमा मुख्या चिकित्वान धूम केतु धूम करता अथवा केतु पताका उच्चते, ठीक हो गया, केतु पताका होती है और धूम ही पताका है जिसका, मानी अग्नि धूम केतु। समिधा भारी जी का समन्धनेन इद्म घृत आदि के द्वारा, समिधा और घृत आदि के द्वारा प्रकृष्ट दीप्ति वाला है अग्नि। कहने का अभिप्राय जैसे अध्यात्म में हम आहुति देते हैं विचार की और अपनी आहुति देते हैं तो हमारी अध्यात्म अग्नि बढ़ती जाती है, ऐसे भौतिक क्षेत्र में भी समिधा से ये बढ़ता जाता है। समिधा भारी जी का है, समिधा अग्निम दुवश्यत घृतैर बोधयता तिथिम, जैसे वहां पर कहा ऐसे यहां पर समिधा भारी जी का। एक ही तत्व को ऐसे लगने लगता है कि एक ही तत्व को सत्य को अलग अलग शब्दों में बार बार प्रकट किया गया है। समिधा अग्निम दुवश्यत, बिल्कुल वही तो बात कह दी, समिधा भारी जी का है अग्नि, अग्नि जो है समिधा से भारी जी का, और समिधा का अर्थ किया इद्म और घृत। भारी जी का मंद्र है, स्तुत्य है, स्तोता है, होत्राधिष्ठात्री तत्वात् होता च नित्यो होत्री अपेक्षया, वाचा च यजियान मनुष्य होत्री अपेक्षा अतिशयन यष्टा, वाचा च यजियान मनुष्य होता की अपेक्षा से अतिशय यष्टा है ये जो अग्नि है, वाचा च यजियान नित्य है, होता की अपेक्षा से इसको अग्नि को नित्य बता रहे हैं, और वाचा च यजियान मनुष्य होता की अपेक्षा से इसको अतिशय यष्टा बता रहे हैं, यजियान अतिशय यष्टा। रुजाना इति अनवगतम एतच्च पदम नदी नाम से पठ्यते अतः नद्यो अभिधेय, इसलिए कह रहे हैं कि नदी अभिधेय है। एवं च एक पदिके पठितस्यापि अनवगतत्वादि उपक्षेपः, एक पदिक में पढ़े होने पर भी अनवगत होने से यहां इसको पढ़ दिया है। रुज धातु परस्मैपदी है, सानच यहाँ पर अनवगत है, क्वचित च प्रथमा समानाधिकरणे सानच द्रष्टव्या, कहीं कहीं प्रथमा समानाधिकरण में भी हो जाता है। तच्च दर्शयिता रुजन्ति कुलानि इति रुजाना नद्यः, ये कुछ गलत छप रहा है, तच्च दर्शयिता दर्शयति होना चाहिए, अच्छा जी दर्शयिता कर दिया ना, दर्शयती होना चाहिए, दर्श ये इसकी भूमिका में अयोध्या दर्शयती होना चाहिए। रुजंती कुलायनी ये मूल में दर्शाया है ना, रुजाना का अर्थ रुजंता एव इति अवगमा, रुजंती को स्कंद स्वामी उससे दिखाते हैं, दूसरा एक शब्द रुजंते, रुजंते का एको एचो यवायावा हो रहा है, रुजंते एविति अवगम, ये अवगम है इसका, माने रुजाना तो अनवगम था, रुजंते इसका अवगम हो जाएगा। उदाहरणम अयोध्या दुर्मदा आहि जुह्वे महावीरम तु विबाधम ऋजीशम ना अतारीदस्य स्मृतिम वधानान समरुजाना पिपशे इंद्र शत्रु, हिरण्य स्तूप की आर्ष है ये, योद्धुम असमर्थ योद्धा, कोई युद्ध करने में असमर्थ हो, स यथा दुर्मदा सुरया मत्ता सन दुर्मदो बाल्य दुर्मथो बाल्य इत्यर्थ, बाल्य बाल्य सुरा से मत्त होकर के असमर्थोपिकर्षित युद्धाय आवहेत, कोई व्यक्ति जो है अयोद्धा होते हुए भी युद्ध करने में असमर्थ होते हुए भी और बस शराब पी ली सुरापान कर लिया, अब क्या हो गया, बस युद्ध के लिए आह्वान करने लगा, तो अयोध्या दुर्मदा आहि जुह्वे कश्चित युद्धाय आह्वयेत, कोई युद्ध के लिए जैसे आह्वान करे एवं मेघा, ऐसे ही जो ये मेघ है पुस्तक है ना ये आप लोगों के पास, एवं मेघ आही जुभे युद्धाय आहुतवान इंद्रम, ऐसे ये जो मेघ था ना ये इंद्र को ललकारने लगा। आजुभे का अर्थ है ललकारने लगा, कैसे इंद्र को, विशेषता बता रहे हैं, महावीरम तु विबाधम ऋजीसम, महाविक्रांत जो इंद्र है, तु विबाधम बहुनाम शत्रुणाम, दीर्घकार होना चाहिए, बहुनाम शत्रुणाम बाधित, क्या है, बाधितारम, तु विबाधम बहुत शत्रुओं को बाधित करने वाला ये ऋजीस है, अर्जयितारम शत्रुधनानाम, और ये ऋजीस है शत्रुओं के धन को अर्जन करने वाला। इंद्र का शत्रु तो वृत्र ही है, तो उनके पास जो धन है उसका अर्जन करता है ये, अथवा यत सोमस्य पूयमानस्य अतिरिच्यते, ऋजीस उसको भी कहते हैं जो सोम का छिलका, सामर्थ्यात् ऋजीस शब्दो अंतर नीत मत्वर्थो द्रष्टव्य ऋजीषीणम, सामर्थ्य से यहाँ ऋजीस शब्द जो अंतर्नीत मत्वर्थ का अर्थ होता है, मत्वर्थ इसमें समाहित है, ऋजीषीन अर्थ है यहाँ ऋजीस का, ऋजीस वाला क्या, पुनर्इंद्र से ऋजीषेण संबंध, ऋजीस का संबंध क्या है, हरयोरस्य सम भागो धानाश्च, कहते हैं इंद्र के जो हरि होते हैं उनका धान होते हैं और उनका ये भोजन होता है, सम भाग क्या कर दिया इन्होंने, गलत छप रहा है क्या, हरयो हरियों का यह समान भाग वाला होता है, हाँ ठीक है, हरियों का यह समान भाग वाला इसलिए बता रहे हैं कि इंद्र को तो सोम मिल जाता है, उसके घोड़ों को ऋजीस मिल जाता है, ठीक है ना, इंद्र को तो सोम मिल जाता है जब वो निचोड़ते हैं, और जो ऋजीस बनता है उनके घोड़ों को मिल जाता है, समभाग ये होता है ना ऋजीस, समभाग वा हरयोर अस्य इंद्रस्य, इस इंद्र अस्य से ऋजीस लें या इंद्र लें, इस ऋजीस के नहीं इंद्री लेंगे, इंद्र के घोड़ों का ये समभाग, समभाग है और धान भी, धान के साथ में जोड़ा, घोड़ों का जो, घोड़ों के जो धान होते हैं, धान होते हैं और ये समभाग है, बराबर का हिस्सा है, ये कर्मधारय समास कर लें, बराबर भाग, बराबर भाग वाले घोड़े हैं, नहीं बराबर भाग है ये, कौन बराबर भाग है, ऋजीस, ऋजीस ये पूरा तो समझना बड़ा मुश्किल है, वैसे मैंने थोड़ा, मैं कोशिश करके देख रहा था कि इसी से पढ़े तो कैसा लगता है, जहां समझ में ना आए उसको छोड़ते चले और आगे, आहुयच मेघो नातारी तरतिरत्र शक्नोत्यर्थ शक्नोतिश्च धात्वंतर अपेक्षत्वात् सोढुमिति वाक्य शेषा, मेघ जो है आहुय, मेघो आहुय न अतारित तरतिरत्र, मेघ ने ललकार तो दिया न अतारित, लेकिन वो जो है पार नहीं पाया, उसके वेग को सहने में समर्थ नहीं हो पा रहा, ना सकनोत सोढ़ुम, इसका अतारित का अर्थ है सक्षम नहीं हो पाया उसके वेग को सहने में, इंद्र के वेग को, अस्य स्वभूतानाम समृतिम मनी संगीतिम, अस्य स्वभूतानाम संगतिम वधानाम प्रहाराणाम, ये जो उसके वध थे ना इंद्र के जो प्रहार थे उसको सहन नहीं कर पाया, अतः सहमाना किंकृतवान, जब नहीं सहन पर कर पाया तो क्या हुआ, कहते हैं संरुजाना नदीम प्रति संपिपिशे संपिष्टवान आत्मानम उदकम चूर्ण रूपी भूये नदीशु स्थिता, इंद्र शत्रु इंद्रस्य शातयितव्य, इंद्र इंद्रस्य शातयितव्य, इंद्र शत्रु का अर्थ कर दिया, ये जो इंद्र का जो शातयिता है, हाँ कर्म में षष्ठ, कर्ता में षष्ठी हो गए, इंद्र के द्वारा जो शातयितव्य मेघ है पीपी से चूर्ण चूर्ण हो गया और रुजाना नदियों में जाकर के आश्रय ले लिया, ये जो मेघ था पीपी से पिस गया और रुजा जो थी ना नदी उनका आश्रय ले लिया। इंद्र शत्रु तो मेघ के लिए आएगा, इंद्र शत्रु पीपी से पिस गया और रुजाना सम पीपी से अर्थ हो जाएगा पिस गया, कर्मवाच्य में प्रयोग बनेगा रुजाना, और मेघ जो था वो नदियों में जाकर स्थित हो गया। वो तो सब जगह इंद्र शत्रु तो मेघ ही लेते हैं ना, इंद्र के उसका अर्थ एक ही होता है कि इंद्र के द्वारा शातैतव्य, इंद्र के द्वारा जिसका नाश किया जाता है वो इंद्र शत्रु मेघ होता है। तो इंद्र शत्रु जो था पिस गया इस उसमें घमासान में, और वो चूर चूर होकर के नदियों में जाकर के सहारा अपना आश्रय ढूंढा। तो आदुदाती तो है ना, इंद्र है सातईता जिसका, शत्रु माने सातईता, इंद्र सातईता है जिसका, योगी अर्थ लेंगे शत्रु सातईता। एक सातईता का शत्रु का अर्थ रूढ़ अर्थ है, वो लगाओगे तो फिर बनेगी बात नहीं। सातईता जिसका मतलब शत्रु हो गया इंद्र, जब शत्रु लेते हैं तो हाँ, इंद्र है शत्रु जिसका ऐसा मेघ, ये तो ठीक निकल गया। इंद्र ऐसा सातईता जिसका माने सात, हाँ जी इंद्र शत्रु सब जगह जहां भी आता है ये शब्द, तो हमें बहुबरी करके मेघ पर पहुंच जाना है और इंद्र को ही बलवान बता देना है। इंद्र है सातईता जिसका ऐसा ये था। तो नातारीदस्य स्मृतिम वधानाम, इसके जो वध थे इंद्र के जो प्रहार थे उनकी संगति थी, उसका जो प्रहारों का जो समुदाय था स्मृति समूह था उसको न अतारित सहन नहीं कर पाया, ये मेघ सहन नहीं कर पाया उसके प्रहारों को। जी सहन नहीं कर पाया, वैसे ललकार दिया इसने आ जा भाई मैदान में, तो वो जो था महावीर को ललकार दिया, तू भी बाद हम रिजीस हम उसको ललकार दिया, रिजीस वाले को सोमपान करने वाले को। वहां पर ये क्या पूरा दृष्टांत तो कैसे घटेगा, वहां पर जैसे रिजीस वाला कैसे कहेंगे इंद्र जो है वहां पर सोमपान कैसे करता है आकाश में, रिजीसिन बताते हैं ना उसको, सोमपान करने वाला इस धरती पर तो सोमपान कर रहा है। यहां सूर्य की किरणें इंद्र बनेंगी और सूर्य की किरणें गर्म करके वो जो भास्प उठ रही है उसी को वो पी रहे हैं गर्म, वो सूर्य किरणें। तो सोमपान जैसे जैसे यहां पंचाग्नि विद्या में दिखाया ना कि पंचाग्नि विद्या में ये दिखाते हैं कि आदान काल में ये जो वायु के साथ जल आकाश में जाता है तो वहां एक ऐसी परिस्थिति पैदा होती है उसको सोम नाम दिया है। छांदोग उपनिषद का एक प्रकरण है पंचाग्नि विद्या, पंचाग्नि वहां भी सोम का कुछ है। मैं अभी थोड़ा सा पंचाग्नि विद्या सत्यकाम प्रवाहन 494 ये जल, ये पूछा था, पांच प्रश्न किए थे उनमें से, तो उनमें एक ये भी था, कथम वा पंचम्याम आहुतो आपा पुरुष वत्सो भवंती, ये जल जो है पांचवी आहुति में जाकर के मनुष्य की वाणी में कैसे बोलने लगते हैं। पंचाग्नि विद्या के पांच प्रश्न है कि कथम वा इमा प्रजा कहां जाती है मरने के बाद, यदि ता प्रजा प्रयंती कहां जाती है, कैसे वापिस लौट आती है, ये जिस लोक में जाती हैं तो वहां भर क्यों नहीं जाता है, जो ये कहां पर देवयान और पितृयान का मार्ग भेद हो जाता है, और पांचवी प्रश्न ये है। तो इसमें जो है इन्होंने बात चलाई कि असोवाव लोको गौतम अग्नि तस्य आदित्य समित रश्मया धूमो अहर अर्ची चंद्रमा अंगा अंगारा नक्षत्राणि विस्फुलिंगा। द्युलोक यज्ञ की अग्नि है, उस अग्नि में सूर्य समिधा है, किरणे धुआं है, दिन ज्वाला है, चंद्र अंगार है, नक्षत्र चिंगारियां हैं। इस द्यूरूप यज्ञाग्नि में देवगण श्रद्धा की जल की आहुति देते हैं और उस आहुति से सोम पैदा होता है। ऐसे दिया है यहां 496 बाद में देख सकते हो आप इस पुस्तक में। सोम पैदा होता है, तस्मिन एतस्मिन अग्नो देवा श्रद्धाम जुवती तस्य आहुते सोमो राजा संभवती। तो इंद्र का सोमपान तो यहां भी फिर घट जाएगा ऐसे करेंगे तो। पर्जन्यो वा गौतम अग्नि, फिर दूसरा पर्जन्य यज्ञ की दूसरी अग्नि, उस अग्नि में वायु समिधा है, अब्र धुआं विद्युत ज्वाला है और वज्र अंगारे हैं, गर्जन चिंगारियां हैं। इस पर्जन्य रूप यज्ञाग्नि में देवगण सोम राजा की जलीय वाष्प की आहुति देते हैं, जलीय वाष्प को सोम कहा है। श्रद्धाम जल की श्रद्धा, श्रद्धा का अर्थ जल भी होता है, उसमें 101 नामों में कहीं श्रद्धा जल में भी पढ़ रखा हो, श्रद्ध पढ़ रखा है तो ठीक है फिर तो। तस्मिन एतस्मिन अग्नो देवा श्रद्धाम जुवती, प्राकृतिक शक्तियां, देवा मानी प्राकृतिक शक्तियां जल की आहुति देते हैं, उस जल रूप आहुति से सोम रूप वाष्प रूप राजा संभव होता है, और ये पर्जन्य दूसरी अग्नि है, वायु समिधा है, और इसकी आहुति दी जाती है इसमें, सोम राजा नाम जुहति देवा जुहति। तो मेरे को तो इतना ही बताना था कि इसमें भी सोम का है। मैंने ये कहा कि पंचाग्नि एक विद्या है उपनिषद में, उसमें पांच प्रश्न किए गए हैं, श्वेत केतु से पांच प्रश्न किए राजा प्रवाहण ने। मैंने कहा पांचवें प्रश्न में ये था कि ये जल मनुष्य की वाणी में कैसे बोलने लगते हैं, पांचवी आहुति में जाकर के जल पांच आहुतियों में पंचम आहुति में जल जाकर के मनुष्य की वाणी में बोलने लगता है, ये इसका उत्तर दो। कुमार ने कहा मैं तो नहीं जानता, फिर अपने पिता के पास आया, वापस आया और आपने मेरे को कह दिया कि तुम पढ़ लिए, और मैं तो नहीं जवाब दे पाया। फिर वो मिल करके गए और वहां पर उनसे राजा प्रवाहन ने कहा कि ये विद्या हमारे पास ही है, कभी क्षत्रियों के पास ही है, फिर भी तुम आए हो तो बता देते हैं, तो ऐसे ऐसे करके उत्तर दिया है वहां पर। तो ये मनुष्य वाणी में कैसे बोलता है, तो ये शुरुआत यहां से की कि असो वाव लोको गौतम अग्नि, ये जो द्युलोक है ये प्रथम अग्नि है, और तस्य आदित्य समित, आदित्य उसकी समिधा है द्युलोक की, और रश्मया सूर्य की जो किरणें हैं वो धुआं है वहां पर, और दिन जो है वो अर्ची है लपटे हैं, और चंद्रमा जो है उसके अंगारे हैं, और नक्षत्र जो है अग्नि कण चिंगारियां हैं, ऐसा पूरा एक यज्ञ का रूप प्रस्तुत किया। तस्मिन एतस्मिन अग्नो देवा श्रद्धाम जुभति, यहां से शुरू किया कि प्राकृतिक शक्तियां उस अग्नि में सोम की इसकी जल की आहुति देती है, सोम तैयार होता है। देवा तस्मिन अग्नो देवा श्रद्धाम जुवती तस्य आहुते सोमो राजा संभवती, उससे सोम राजा तैयार होता है। अब ये सोम राजा जो बना ये आगे पर्जन्य नाम की दूसरी अग्नि में इस सोम राजा की आहुति दे, मूलतः जल की पहली आहुति हो गई, सोम बना और उस सोम की आहुति इसमें पर्जन्य में दी गई। तस्मिन एतस्मिन अग्नो देवा सोमम राजानम जुवती, सोम राजा की पहले तो कहा था इन्होंने कि तस्मिन एतस्मिन अग्नो देवा श्रद्धाम जुवती, श्रद्धा की आहुति मानी उस जल की आहुति देते हैं तो सोम राजा बनता है। श्रद्धा को जल कहा यहां पर, यहां से जो जल जाता है उस जल की आहुति वहां पर दी गई और सोम तैयार होता है। उस सोम की आहुति पर्जन्य में दी गई तो ये पर्जन्य में देने से उसका जो रूप आया तो उसके लिए इन्होंने कहा है वर्षा संभवती, दूसरी आहुति में वर्षा तैयार होने लगती, वर्षा तैयार होगी, फिर उस वर्षा की आहुति पृथ्वी में दी जाती है और औषधियां तैयार होती हैं। पृथ्वी को तीसरी अग्नि बताया, पृथ्वी को तीसरी अग्नि बनाया, संवत्सर एव समित, संवत्सर पूरा साल जो है इसकी समिधा है, आकाश उसका धुआं है और रात्रि उसकी अर्ची है, दिशाएं उसकी अंगारे हैं और जो अवांतर दिशाएं वो चिंगारियां हैं। इस अग्नि में देवगण प्राकृतिक शक्तियां, देवगण पृथ्वी रूपी अग्नि में वर्षा की आहुति देते हैं और उस वर्षा से अन्न पैदा होता है और पुरुषो वाव अग्नि, और ये पुरुष जो है चौथी अग्नि है, उस अन्न की आहुति पुरुष में दी जाती है और उससे हमारे शरीर में जो रेता पैदा होता है और स्त्री को माताओं को पंचम अग्नि बता दिया और उस रेता की आहुति माताओं में बन लगती है और उससे जो है ये मनुष्य पैदा होता है। तस्य आहुते गर्भ संभवती इति पंचम्याम आहुतो आपह पुरुष वत्सो भवंती, पंचम आहुति में पुरुष वाणी में बोलने लगता है ये जल। पुरुष वत्सो भवंती क्या, वचसो भवंती, पुरुष वत्सो भवंती। आप श्रद्धा नामी प्रथम आहुति जो जल थी, श्रद्धा नाम दिया है उसका आप का, पुरुष वचसो भवंती और वो देह रूप धारण करके मनुष्य की वाणी में बोलने लगता है। तो सोम का संबंध तो है इसके साथ भी, जो आकाश में जो इंद्र और ये है इसके साथ भी इसको सोम के साथ जोड़ा है हमारे ऋषियों ने। और आगे जो है ये जूर्णी इति अनवगतम, जूर्णी जो है वो अनवगत है, जूर्णी अनवगत है। रेता बना सब, औषध से रेता हो गया, फिर स्त्री में जाएगा तो वही आत्मा हो गया क्या, बोल रहे पुरुष वचसो भवन्ति। नहीं, उससे उस वो जैसे जैसे जल की आहुति दी तो सोम बना, जल की आहुति दी तो सोम बना, सोम की आहुति दी तो सोम की आहुति दी तो क्या हुआ, वर्षा हुआ, वर्षा की पृथ्वी में आहुति दी तो अन्न औषधि बना, अन्न औषधियों की आहुति दी पुरुष में तो रेत बना, रेतस की आहुति दी तो गर्भ बना। गर्भ कहना चाहिए, गर्भ कहा है यहाँ पर है? हाँ नहीं, उसका अर्थ दिया है ना, वो तो आखिरी में दिया कि वो जो उसकी आहुति दी तो गर्भ बना और वो गर्भ जो है उल्ब आवृत ऐसे से दिया है कि उल्ब से जरायु से लिपटा हुआ वो बाहर आता है और पुरुष की वाणी में बोलने लगता है। हाँ होती हैं, पर वो तो दिखाया तो इतना ही कि जल ही करते करते हाँ तो वो गर्भ बना, गर्भ बना और गर्भ जो है जरायु में लिपटा हुआ 9 महीने के बाद जैसे पैदा होता है और वो मनुष्य की वाणी में बोलने लगता है। जूर्णी जवतेर वा द्रवतेर वा दूनोतेर वा क्षिप्ता जूर्णी वक्षति इत्यपि निगम होती, जूर्णी गति करने वाली, जवतेरवा द्रवतेरवा हिंसा करने वाली, दूनोतेरवा द्रवते माने वेग वाली और दुनोते हिंसा करने वाली। चंद्रमणि जी ने जो अर्थ दिया गति करने वाली जवते का दे दिया, और द्रवते का अर्थ देना चाहिए था वेग, पहले ना देकर बाद में दे दिया। दोनों तेरवा कर दे दिया हिंसा करने वाली। जो तीन शब्द थे उनके तीन अर्थ दिए ना, गति करने वाली पहला जवते, द्रवते का अर्थ है गति, और दुनोते का अर्थ है हिंसा। टुदूपतापे, हाँ दूम परितापे या टुदूपतापे। देवराज यज्ञा ने क्रोधार्थक जूर्णी के निर्वचन में जूर्णी जवतेरवा द्रवतेरवा जीर्य तेरवा ऐसा लिखा है, दूनो तेरवा जीर्य तेरवा लिखा है। प्रप्राव वो अस्मे स्व यशो भी रूति परिवर्ग इंद्र दुर्मति नाम दरिम द्रुमति नाम स्वयं सारिष यद्य याना उपेश अत्रय हता ईम असत न वक्षति क्षिप्ता जूर्णी न वक्षति वह अस्मे ऊति हे प्रजाजनों तुम्हारी और हमारी रक्षा के लिए। वह मानी तुम्हारी, अस्मे मानी हमारी, ऊति मानी रक्षा के लिए। इंद्रा दुर्मति नाम परिवर्ग राजा दुर्जनों के परिवर्जन में, दुर्मति नाम दुर्जनों के परिवर्ग का अर्थ कर दिया परिवर्जन में। स्वयशो भी अपने सामर्थ्य और प्रताप से शक्तिशाली होवे, दुर्मति नाम दरिमत और दुर्मतियों के विदारक ऐसे राजा के होने पर दरिमन शब्द है। या अत्रई न उपेशे जूर्णी क्षिप्ता जो भक्षक जनों ने आतताइयों ने हमारे पर हमला करने के लिए सेना भेजी है, न उपेशे हमारे पास जूर्णी क्षिप्ता, जूर्णी माने सेना। या अत्रई, अत्रई का अर्थ कर दिया भक्षक जनों ने, न उपेशे हमारे समीप आतिताइयों ने भक्षक जनों ने हमारे पर हमला करने के लिए जूर्णी क्षिप्ता जूर्णी भेजी है। ऋषि अध्यय हमारे नाश के लिए प्रवृत्त वो सेना, ऋषि हिंसा के लिए आता है, अध्ययी प्रत्यय हो रहा है, ऋषि अध्ययी हमला करने के लिए जो सेना है। स्वयं हता ईम असत राजा के प्रताप से स्वयं ही पराभूत हो गई है। न वक्षति न वक्षति वह सेना हम तक ना पहुंचे हमारे पर आक्रमण ना करे। अति इति अत्रि, अत्रि इति अत्रि कर दिया। तो जूर्णी का अर्थ सेना और इन्होंने अर्थ किया जूर्णी जवतेर प्रश्नोपोदा पाद पूर्णे प्र प्र ये द्विर्वचन किया हुआ प्र प्र उपसर्गत्वाच ऊति इत्यनेन क्रिया शब्देन संबंध प्र का ऊति के साथ संबंध हो जाएगा। अवते कर्त्री ऊति प्रकर्षेण अविता रक्षिता स्वयशो भी ऊति ऋत्विजा एम प्रतिनिर्देश अत्र पोत्रादीनाम वो युष्माकम ऋत्विजाम पुत्र पोत्रादीनाम व मदीयानाम अस्मे का अर्थ कर दिया अस्माकम युष्माकम अस्माकम च अत्र पोत्रादीनाम वह युष्माकम ऋत्विजाम पुत्र पोत्रादीनाम व मदीयानाम अस्माकम स्वयशो भी निमित्ते च ऐसा तृतीया प्रयोजनस्य च निमित्तत्वेन विवक्षा स्वयशो भी निमित्त भूतयात्मना क्व पुनारक्षिता उच्यते परिवर्गे परिवर्जन्ते प्राणैर यत्र योद्धारा स परिवर्गा संग्राम अधिकरण में घय प्रत्यय कर दिया है। संग्राम में जो अपने प्राणों को छोड़ देते हैं ऐसे उस संग्राम में इंद्रो दुर्मति नाम पाप बुद्धि नाम अस्मत् शत्रु नाम न इत्यर्थ पाप बुद्धि नाम च अस्मत् शत्रुणाम च होना चाहिए था, ने कर दिया गलत छप रहा है चेत्यर्थ। ये जो 289 पृष्ठ पर बीच में जो है ना परिवर्गे के नीचे नेत्यर्थ की बजाय चेत्यर्थ, दुर्मति नाम दुस्तुति नाम से केन पुनः प्रकारेण रक्षिता उच्यते स्वयं आत्मनाय सारिषय अध्ययी तृतीयार्धस असद इत्यनेन संबंधो ऋषि अध्ययी असद रेषणाय हिंसनाय वा भवति इंद्र प्रसादात स्वयमेव वासो विनश्यति या नो अस्मान प्रति उपेशे उपैति एषा प्रैति तेतस्थाने प्रेष्यते अत्रै रदनशीले अस्मत् शत्रुभिः हता विनष्टा सति इम पदपूर्णा न वक्षति लडर्थे लेट। न वहती न प्राप्नोती अस्मान प्रति क्षिप्तापि जूर्णी शक्ति का सेना वा प्रेरिता सती न वक्षति न प्राप्स्यति आगमानी आगामिनी अपि काले हलम ओ शांति शांति शांति नमः कैसे हो? कैसा? किस तरह का कवर करा?